أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه المطهرين من كل شر، وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. จะมาพูดกันในความหมายของสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในอายะห์ที่189นะครับเป็นวันอังคารก็อยู่ช่วงปลายเดือนชะวาลนะครับใครที่ยังขาดการถือศีลอด6วันของเดือนชะวาลเนี่ยก็รีบถือศีลอดให้หมดเสียเพราะใกล้จะหมดแล้วตรงกับวันที่29พฤศจิกายน2548ครับพูดถึงอายะห์188พูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องชิ้นบนเดียวระบอบหรือแนวจรรยาบรรณของมุสลิมที่เป็นสมาชิกในสังคมพร้อมกับผู้ปกครองที่มีหน้าที่ปกครองสังคมโดยสุจริตนั้นนะเราพูดกันมากเลยทุกคนเข้าที่เข้าที่ให้เรียบร้อยและกรุณาติดมือถือด้วยนะครับติดมือถือยึดแล้วก็อันนี้ต้องดึงมือจากอันนี้มาดีขึ้นไหมนะอัลลอฮฺการนะตามความถูกต้องเลยนะมาถึงที่ไหนนี่ก็นั่งตรงนั้นอันที่สุดแล้วคงจะดีแต่ยังไม่ดีมาวันอาทิตย์ใช่ไหมเป็นเรื่องพลาดอันนี้จะเป็นงานต้องศึกษาให้หมดนะหรือมีอะไรรั่วๆแล้วก็สอนผิดมายุ่งนะอันนี้อยู่คนเดียวไม่ค่อยมีปัญหารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบครอบครัวนี่ยุ่งกันมีใครจะมาอีกไหมไม่มีนะพอคนมาเยอะนี่มันสมาธิมันไม่มีแล้วนะก็ยังมีข้อเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายต่างๆของอิสลามนะครับพวกเราได้บอกว่ากฎหมายอิสลามนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องปฏิบัติศาสนกิจคือคำว่าศาสนกิจคำว่าศาสนกิจในเนื้อของแต่ละศาสนาแต่ละวัฒนธรรมนี่ไม่เหมือนกันถ้าถามชาวพุทธศาสนกิจเนี่ยแปลว่ากิจกรรมที่เป็นศาสนาศาสนาที่นี่จะสวดหรืออ่านคำพีที่เขาเชื่อมีความศักดิ์สิทธิ์หรืออ่านบทที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเกี่ยวกับเรื่องคนตายเกี่ยวกับเรื่องสมรสเรื่องศาสนาที่แต่ว่าถามว่าแล้วเรื่องกระทิกเช่นการดำรงชีวิตในครอบครัวดูแลลูกสั่งสอนลูกในระยะหรือในความเข้าใจของชาวพุทธเนี่ยเรียกว่าศาสนกิจไหมใช่ไม่เรียกว่าศาสนกิจการที่นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทหรือตำแหน่งใดก็ตามเนี่ยดำรงตำแหน่งทำหน้าที่ในตำแหน่งด้วยอำนาจหรือความสุจริต เรียกว่าศาสนาติดไหม ใช ่แต่ในระยะของหลักการอิสลามเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยเข้าอยู่ในศาสนาติดเข้าอยู่ถึงจะเข้าใจว่าเรื่องหลักการอิสลามเนี่ยทำไมเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นประเพณีที่เราบอกว่าฉลองมอลิดเนี่ยเป็นประเพณีแล้วใครบอกล่ะว่าอิสลามถ้าเป็นเรื่องประเพณีเนี่ยก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวเหมือนกันฉลองวันเกิดอิสลามห้ามมุสลิมไม่มีจะเป็นใครจะเป็นมุสลิมก็จะเป็นมุสลิมก็ฉลองไม่ได้ร่วมฉลองก็ไม่ได้มีจะมาเรื่องห้าธันวาแล้วก็ไม่มีความเข้าใจตรงนี้แล้วเกิดมีการชี้แจงกติกาของข้าราชการใครไม่ฉลองห้าธันวาเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องนี้นี่ก็ยังไม่กระจ่างในระดับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนในบ้านเมืองทางใต้นี่ก็จึงมีปัญหาเยอะทางใต้นี่ที่มีปอนะไม่ตั้งภาพในหลวงเป็นปัญหาเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมีให้มีกบแบบนี้ในนี้ซึ่งไม่ยากไม่จำเป็นมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรอยู่ตรงนี้แขวนภาพตั้งภาพติดภาพมุสลิมไม่ทำมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการยึดย่ำมนุษย์มุสลิมความที่มุสลิมทำไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวเขาภาษาเขาไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวเลยไอการตีความโดยที่ยึดในระยะของวัฒนธรรมของตนศาสนาของตนไปเข้าในศาสนาคนอื่นเนี่ยสร้างปัญหาแล้วผมว่าส่วนปัญหาที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยมุสลิมรับผิดชอบส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมชี้แจงที่นิ่งเฉยที่ผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองผู้นำมุสลิมมีนะมัวแต่ไปทะเลาะกันเรื่องไร้สาระแต่เรื่องที่สังคมยังไม่กระจายซึ่งมันเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตการผูกพันกับคนที่ร่วมอยู่ด้วยกันในชาติเดียวกันในประเทศเดียวกันมันต้องมีความชัดเจนเรื่องศาสนาเรายอมรับกันแล้วว่านี่และกลุ่มดีนุกุมวะลีดีนทุกคนก็มีศาสนาของเขาอันนี้ความอธิบายเรื่องศาสนกิจเนี่ยอธิบายเรื่องศาสนกิจว่ามุสลิมไปร่วมงานศพไม่ได้แต่ศาสนาว่านี่เอาแต่ได้นะพองานศพนี่เขาก็มามุสลิมมาร่วมกับมุสลิมพองานศพเขาเนี่ยเราไม่ไปเนี่ยก็มันผิดตรงนี้ไงมันผิดตรงที่ไม่ได้ชี้แจงไม่ได้สร้างความเข้าใจตรงนี้ว่ามุสลิมร่วมงานศพไม่ได้ทำไมเอาละที่เข้ามาเนี่ยที่เขามาร่วมงานศพเนี่ยเราก็ไม่ห้ามเพราะมันไม่มีคนห้ามแต่การจัดงานศพเนี่ยมันเป็นศาสนกิจมุสลิมตรงนี้เนี่ยมีหลักการมีกติกาเฉพาะโดยที่จะเอาความเชื่อหรือหลักการของศาสนาเอามาเป็นเกณฑ์ของมุสลิมในการดำรงชีวิตเนี่ยคงกระทำไม่ได้ในอายะนี้นะครับจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจต่อศาสนาที่เรื่องที่เป็นศาสนาที่เรื่องที่มุสลิมต้องเข้าใจและเราพูดกันอยู่ตลอดนะครับพระมหากรุณาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ทรงประทานอัลกุรอานลงมาให้เป็นบรรทัดฐานในชีวิตของเราเป็นนูรเป็นรัศมีเป็นแสงสว่างเป็นเครื่องรับเป็นมาตรฐานเป็นครึ่งช่องแต่วิชาการบางท่านบอกว่าเป็นดวงตาทุกคนก็ย่อมมีดวงตาของเขาแต่กุรอานเป็นดวงตาอีกดวงหนึ่งอีกอันหนึ่งเพื่อมองสิ่งที่เป็นสัจธรรมในทัศนะของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เอาอันนี้มามองคือเรามองด้วยดวงตาของเราเนี่ยการทัศนะของเราไอ้บางคนคิดในเรื่องศาสนาเรื่องธุรกิจน่าจะได้แต่ไอ้น่าจะได้เนี่ยในมุมมองของท่านในแง่ของท่านแต่ด้วยมุมมองของศาสนาด้วยและการศาสนาอาจจะมีทัศนะอื่นเราต้องคำนึงถึงคุณค่าของอัลกุรอานตรงนี้ไม่ใช่จุฬาไม่ใช่กรรมการกลางอิสลามไม่ใช่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดไม่ใช่นักวิชาการที่จะบอกว่า ที่มันผิดมุสลิมทำไม่ได้ไม่ใช่คุณค่าของคำตัดสินคำที่สารวิจารณ์ขึ้นอยู่ที่หลักฐานขึ้นอยู่ที่วะฮีคือคำสอนของอัลกุรอานไม่ใช่นะนี่แหละคือบรรทัดฐานแล้วเขาสรุปบอกว่าข้อสรุปของศาสนาอิสลามคืออะไรข้อสรุปเนี่ยก็สองคำข้อสรุปของอิสลามทั้งหมดสองคำตรงทำตรงอย่าทำข้อสรุปตรงนี้ถ้าท่านไม่มีบรรทัดฐานที่จะรู้ว่าทำหรือไม่ทำนี่นะแสดงว่าท่านทำตามสบายไม่ใช่มุสลิมฉันจะกินฉันจะดื่มฉันจะสมรสฉันจะไอ้นู่นฉันไอ้นี่แล้วก็ไม่มีข้อแนะนำที่จะบอกว่าอันนี้ทำหรือไม่ทำนะแสดงว่าท่านไม่มีข้อแนะนำจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่มุสลิมแต่ข้อสงสัยศาสนาเนี่ยทำและไม่ทำแล้วจะเอาจากไหนอ่ะที่อนุญาตให้ทำที่ไม่อนุญาตให้ทำเอามาจากคุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเป้าหมายนี่คือเนื้อหาชีวิตของมุสลิมพี่น้องอย่าลืมเรื่องนี้สำคัญมากส่วนว่าเราจะฝืนไม่ฝืนจะขึ้นไม่ขึ้นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ต้องคำนึงตรงนี้นี่ว่าเนื้อหาสำคัญของรสชาติชีวิตของสิ่งที่แท้จริงเนี่ยคือคำนึงว่าตอนทำตอนไม่ทำเนี่ยมันมีแหล่งหลักฐานแหล่งกฎหมายที่พึ่งของมุสลิมก็คือกุรอานมุสลิมในอายะห์189มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งนี้ที่เราได้พูดกันต้นนี้นะครับอย่างละเอียดก็จะศึกษามาพิจารณาให้ลึกซึ้งนะครับจะได้เป็นบทเรียนที่ผ่านไปแล้วพูดถึงเรื่องชินบนเรื่องการปกครองเรื่องจรรยาบรรณของสมาชิกในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้นำคนปกครองหรือคนที่ถูกปกครองนี่จะมาเข้าเรื่องอื่นเข้าเรื่องเกี่ยวกับการดูเดือนเรื่องเกี่ยวกับการทำฮัจญ์เรื่องเกี่ยวกับตักวาเรื่องเกี่ยวกับประเพณีที่ชาวอาหรับเคยปฏิบัติกันซึ่งย้ายประเด็นมาจากเรื่องชิ้นบนชิ้นบนนี่ก็เป็นเรื่องอาญาเป็นเรื่องฮะเป็นเรื่องความผิดด้านการปกครองการบริหารอันนี้มาถึงเรื่องมารยาทเรื่องประเพณีการที่กระโดดไปกระโดดมานี่เกี่ยวกับประเด็นต่างๆนี่มันไม่ประหลาดนะครับไม่แปลกบอกกับพี่น้องว่ามันเป็นการบ่งชี้ว่ากุรอานเนี่ยกุรอานเนี่ยควบคุมหมดนะอำนาจกว้างขวางนะไม่ใช่เรื่องละหมาดอย่างเดียวนะอย่าคาดว่าอ่านกุรอานนี่มีแต่เรื่องละหมาดเรื่องที่ล้นละไม่ครับมีทุกเรื่องและต้องทำใจว่าเจอในกุรอานนี่มีเรื่องมารยาทเรื่องประเพณีเรื่องอะไรที่ชี้แนะนี่นะแสดงว่านี่เนี่ยเป็นคำแนะนำของอัลลอฮ์ที่ต้องปฏิบัติด้วยก็อย่าไปหลงกับความเข้าใจของศาสนาอื่นหรือว่าศาสนาทางอื่นศาสนากิจนี่ก็คือยิ่งละหมาดอะไรที่ส่วนเนี่ยอิสลามไม่มีอำนาจที่จะควบคุมหรือความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคนอื่นพฤติกรรมของท่านหรือประเพณีที่อยู่ในชีวิตของท่านที่ท่านได้ปฏิบัติมาอิสลามมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปปรับไปนั่นไหมالله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عنها سيسن هدى เขาเหล่านั้นจะถามยัสอลูนะกะเขาเหล่านั้นเขาเนี่ยคือใครถ้ามียัสอลูนะกะในอัลกุรอานทุกอันนะยัสอลูนะกะเขาเหล่านั้นจะถามเจ้าจะถามท่านโอ้นนบีมุฮัมมัดยัสอลูนะกะนี่ทั้งหมดนี่คือซอฮาบะทั้งหมดอิบนุอับบาสบอกว่าขออัลลอฮ์ทรงเมตตาพวกซอฮาบะเป็นคนที่เกรงใจท่านนบีมีความละอายมากตลอดชีวิตอยู่กับท่านนบีเนี่ย20กว่าปีนะได้ถามท่านนบีกี่มัสอะลาเนี่ยที่มีอยู่ในกุรอานคำว่ายัสอะลูนะกะประมาณ18ครั้งยัสอะลูนะกะนับได้18ครั้ง อัลลอฮ์ไม่ได้บันทึกทุกคำถามของซอฮาบะห์แต่ได้ระบุคำถามสำคัญสำคัญนั่นแสดงถึงจำนวนน้อยของคำถามของซอฮาบะห์นะครับยัสอะลูนะกะเขาเหล่านั้นจะถามเจ้าจะถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเดือนแรกขึ้นอัลอะฮิลละอัลอะฮิลละนี่เป็นพหูพจน์พหูพจน์ของคำว่าฮิลาลคือเอกพจน์ฮิลาลนี่ก็เข้าใจจันทร์เสี้ยวแล้วก็จะถามว่าเรื่องเกี่ยวกับอะฮิลละเกี่ยวกับจันทร์เสี้ยวเกี่ยวกับเดือนแรกขึ้นคาดารสารนี่ก็ไม่เอาเป็นเดือนแรกใช้ได้ใช้กันนะเดือนแรกไม่ค่อยละเอียดนะอาจารย์แต่ทีนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเขาก็ใช้กันถ้าเป็นเสี้ยนเขาก็เรียกเดือนอัชชารอัลวันอัชชารแรกเดือนเขาก็เรียกเนี่ยเดือนเรียกเดือนแต่ทีนี้บางคนอาจจะไปเข้าใจว่าทีแรกนี่ก็ต้องเรียกจันทร์เสี้ยวแรกเดือนนี่ก็จะได้ละเอียดจนต้องเรียกจันทร์เสี้ยวเพราะถ้าหากว่าเต็มดวงเนี่ยก็ไม่เรียกว่าจันทร์เสี้ยวมันก็ใช่แต่ในภาษาอาหรับจันทร์เสี้ยวเนี่ยเรียกว่าเดือนก็ได้ในการใช้ของภาษาอาหรับหลักภาษาอาหรับก็เรียกว่าเดือนเช่นเดียวกันอันนี้มาถามท่านนบีทำไมเรื่องจันทร์เสี้ยวเรื่องเดือนแรกขึ้นเนี่ยถามทำไมเพราะมันมีเหตุการณ์เดี๋ยวจะบอกทีหลังวันนี้มาว่าที่ตุลินแม่ส่วนฮัจจ์ต้องกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดต้องกล่าวเถิดว่ามันเฮียคืออัลลอฮิลละนิมันคือจันเซียวเนี่ยคือกำหนดเวลามาว่าที่กำหนดเวลาต่างๆลินแม่สำหรับมนุษย์เป็นการกำหนดเวลาต่างๆสำหรับมนุษย์และสำหรับวันฮัจจ์ประกอบพิธีฮัจจ์นี่ระบุสองประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องฮิลาลเรื่องเดือนแรกขึ้นนี่นะวันนี้สองประโยชน์หนึ่งเป็นการกำหนดเวลาต่างๆหมายถึงของกิจกรรมต่างๆยังไงเดี๋ยวจะบอกทีหลังวันฮัจญ์นี่ก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์เรื่องฮัจญ์มาแล้วนะแต่ยังไม่มีรายละเอียดแต่ยังไม่ได้พูดถึงเอ่ยแค่เตือนนิดนึงถ้าจะมาที่หลังอีกสักแปดอายะห์เนี่ยนุ่มมาอย่างละเอียดเลยวันนี้สัญญรูปีอันดาตุลบุญุตมิ่งบุหูริฮะและหาใช่เป็นคุณธรรมไหมไลซ์สัญญรูปีคุณธรรมหาใช่เป็นคุณธรรมไหมในการที่พวกเจ้าเข้าบ้านทางหลังบ้านไลซ์ไม่ใช่คุณธรรมมีอันแต่ตัวการที่พวกเจ้าเนี่ยเข้าตะตูอัลบุยูทเข้าบ้านของพวกเจ้าเนี่ยมิ่งบุฮูริฮะจากหลังบ้านจากข้างหลังบ้านเราจะให้เข้ายังไงมาที่หลังอ่ะขาด ไม่สลับกันสลับกันหลังบ้านเนี่ยเต้าแก่ต้องสลับกัน เดี๋ยวก่อนสิต้องแก้รู้ยังรู้หน้าบางคนติด ไม่ที่ที่กิน ไม่เหมือนข้างบนน่ะ ใช่เนี ่ ย ไม่เหมือนในชีดอ่ะนะอ๋อสลับบรรทัดน่ะล่ะเอาแก้ตามนี้แล้วกันแก้ตามตอนะครับขึ้นข้างบนแก้ยังแก้ตามนี้นะและหาใช่เป็นคุณธรรมไม่ในการที่พวกเจ้าเข้าบ้านทางหลังบ้านนะอะไรที่นั่นเรื่องมันอีกตะกอแต่ถ้าว่าคุณธรรมนั้นคือผู้ที่ยำเกรงต่างหากแต่ถ้าว่าวะลาคินนะอัลบิรรุคุณธรรมที่แท้จริงนั้นมันผู้ที่ย อิตตะกอยังเกรงต่างหากอะไรที่เข้าบ้านขับหลังเนี่ยด้านหลังนี่แหละคือเรื่องประเพณีเรื่องแปลกๆไงเรื่องแปลกๆนะว่าตุนบุยจะมีในบัวเบี้ยและพวกเจ้าตรงเข้าบ้านทางประตูบ้านตรงเข้าบ้านทางประตูบ้านก็ปกติตรงเข้าทางประตูบ้านนะนะเอ๊ะอยู่ดีๆนี่มีคนเข้าไปเข้าทางด้านหลังข้างหลังวัตถุลอฮ์และพวกเจ้าจงเงียบเกรงอัลลอฮ์เถิดนะฮะละกุมตุฟลิฮูนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จตุฟลิฮูนครับอีกทีหนึ่งต้องขอมาอัพเลยครับที่ผมมาล่ะก็บอกแล้วว่าให้แก้ตามนี้ไงไม่ต้องบอกแล้วมีผิดนี่ก็ต้องแก้ตามนี้เลยแก้ไปเลยตามไม่ต้องบอกผมว่ามันผิดหรือไม่ผิดทำชีพเนี่ยบุญแล้วนะพี่น้องเวลาไม่เคยมีเลยมีอะไรผิดพลาดต้องขอมาอัพด้วยที่ทำชีพเนี่ยต้องบอกเป้าหมายด้วยนะพี่น้องบางคนนะบอกว่ามีแต่ภาษาหลักชอบมันเป็นเป้าหมายด้วยคือเราเรียนรู้ศึกษาความหมายกุรอานไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีชีพเป็นภาษาอาหรับแล้วก็แปลเนี่ยคำศัพท์ที่เราได้เรียนทีละครั้งเนี่ยที่ผมบอกกับเพื่อนละครั้งเนี่ยถ้าเราท่องจำแล้วทบทวนมันจะได้เยอะมันจะได้เยอะ เยอะตรงไหนเยอะตรงที่ถ้าเราเรียนรู้ศึกษากุรอานความหมายไปเรื่อยๆนี่นะหมายถึงว่าเป็นกิจวัตรประจำสัปดาห์ตลอดเนี่ยนอกเหนือจากการศึกษาส่วนตัวของพี่น้องทุกท่านนี่นะไม่ใช่ว่าตลอดสัปดาห์นี่แค่มาฟังตัฟซีรอย่างเดียวนี่ของท่านที่ไปอ่านเองไปศึกษาเองด้วยนะการสะสมข้อมูลอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ความรู้ข้อมูลของเราเนี่ยมันจะมีอย่างก่อนเนื่องแล้วก็พออายุของท่าน60-70ปีเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นมีความมั่งคงในความรู้เพราะอะไรครับเพราะก็ได้ศึกษาจากต้นฉบับเลยจากภาษาอาหรับเลยเราพอถึงขั้นที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นี่นะใครจะมาหลอกเราไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าจะใช้อะไรภาษาอาหรับเนี่ยเราก็รู้บ้างเราก็มีความเข้าใจบ้างพอที่จะตรวจสอบบ้างนะครับเรียบร้อยแก้แล้วนะแก้เสร็จแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะครับตุนบุยุตะมินอบวาบิฮามาถึงสบับุนนุซูลคงใช้กันเป็น10ครั้งแล้วอ่ะสบับุนนุซูลคงเข้าใจกันใช่ไหมสบับุนนุซูลแปลว่าอะไรมันน่าจะเหมือนพอถามนี่ตอบพร้อมเหมือนอนุบาลยังเก่งกว่านี้เอออะไรจะตอบเสียงเดียวกันไหมโอ้โหก็จะตอบนี่ต้องรอเป็นซาบะบุนนุซูลเนี่ยใช้เป็นร้อยครั้งแล้วอ่ะซาบะแปลว่าสาเหตุนุซูลเนี่ยที่ประทานลงมาที่อัลลอฮฺประทานสาเหตุที่อายะห์เนี่ยถูกประทานลงมานี่คืออะไรคือเหตุการณ์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องอายะห์นี้อิหม่ามอิบนุกะซีรได้ระบุไว้ในตัฟซีรของท่านบอกว่าقال ابو جعفر عن الربيع عن ابي العاليه ابو العالي بن تابعي بلغنا เราได้รับทราบมีข้อมูลอันนั้นมีข้อมูลว่าพวกซอฮาบะห์เนี่ยได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ลิมะคุลิกะติลอะฮิลละลิมะทำไมคุลิกะถูกสร้างไว้อัลอฮิลละซึ่งเดือนกันเซียวเดือนแรกมันถูกสร้างไว้ทำไมมันต้องปรากฏต่อหน้าเราเนี่ยต้นเดือนปลายเดือนเนี่ยในสภาพนี้ทำไมเดือนนี่พอมันเริ่มแรกนี่เนี่ยมันบางจังเลยแล้วที่หลังมัน มันใหญ่มันอ้วนทีละนิดทีละหน่อยมันโตจนเต็มดวงแล้วก็ทีหลังก็มันก็ลดตัวไปอีกหดตีหดไปทีละนิดเถอะจนกลายเป็นจันเชี่ยวอีกรอบหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็มาเริ่มทำไมมันอย่างนั้นนะนี่มาคุยกับติลอาฮิลล่ะถูกสร้างไว้อย่างนั้นทำไมفأنزل الله ولقد أتعلم ما سوء أياني يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس يقول أبو لعيب أقوى قلعوا كل ما يتوى قوام ما يوى جعلها الله مواقيت لصوم الناس وإفطارهم الله سنتمنط أي بند هلال تنسيع بيان شفاب كون بيان كون تنسيع كون دون جميع สภาพมันที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนตัวแบบเนี้ยเอามาโดยกำหนดให้เป็นมาวาคีสเป็นการกำหนดเวลาลิซาวมิลมุสลิมีนวะอิฟตาริฮิมเพื่อเป็นการกำหนดเวลาถือสินอดของบรรดามุสลิมีซาวมิลวะอิฟตาริฮิมและการละสินอดที่ท่านนบีอัลกอซูมุลิรุยะติวะอัฟซิรุลิรุยะติจงถือสินอดเมื่อเห็นมันเนี่ยฉันเสียงและตรงล่าสิ่งหมดนี้เลิกไม่ต้องดูแล้วเมื่อเห็นมันหมายถึงว่าฮิลาลของสวรรค์เป็นการกำหนดเวลาความหมายของภาษาไทยที่เป็นการกำหนดเวลาอะไรกันเนี่ยเช่นเวลาถือสิ่งหมดเวลาละสิ่งหมดละอะไรว่าอิดะที่มิซาอิฮิมและเป็นการกำหนดอิดะการคอยอิดะของสตรีที่ถูกยาและที่สามีของเธอเนี่ยเสียชีวิตสตรีที่เสียชีวิตก็ต้องมีอิดะห์4 เดือน10 วันหรือ10 คืน4 เดือนเรียกอิดะห์เรียกเป็นฮิดาสำหรับสตรีภรรยาที่สามีเสียชีวิตเอาแล้วก็ภรรยาที่ถูกยาก็มีอิดดะห์เหมือนกันนะให้คอยให้ปรอประจำเดือน3 ครั้งแล้วแต่ผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนนะถูกยาอายุ60 ปีแล้วอ่ะไม่มีประจำเดือนแล้วเนี่ยให้นับ3 เดือนแต่3 เดือนนี่ไม่ใช่เดือนไทยไม่ใช่เดือนฝรั่งไม่ใช่เดือนกรีกไม่ใช่นะเดือนอาหรับจันทคติเรียกว่าตามปฏิทินอิสลามอันนี้ไม่มีขีลาไม่มีขัดแย้งระหว่างอุลามะเรื่องศาสนกิจเนี่ยนับด้วยเดือนจันทคติด้วยปฏิทินอิสลามแต่หมายถึงว่าไอ้บ้าของสตรีที่หมดหวังในประจำเดือนจะนับ2 เดือนนับเป็นเดือนไทยได้หรือไม่ได้ต้องนับจันทคติก็ต้องรู้เดือนเดือนเข้าเดือนออกตกต่ำวะมะฮัลลุหรือวะมะฮิลลุดัยนิฮิมมะฮิลลุดัยนิฮิมดัยนแปลว่านี่สินนี่สินตะก่อนโน้นเมื่อมีระบอบอิสลามเมื่อมีกฎหมายอิสลามเขาก็ใช้ปฏิทินอิสลามปฏิทินอิสลามเขาก็ใช้จันทคติพอเขาจะบันทึกหนี้สินเนี่ยต้องใช้ต้นเดือนเดือนอะไรไม่ใช่เดือนไทยไม่ใช่เดือนฝรั่งฮะเดือนกันดัตติเนี่ยเดือนปฏิทินอิสลามต้นเดือนชาวาลเองถึงต้นเดือนชาวาลเองต้องใช้นะเราจะรู้ยังไงว่าต้นเดือนชาวาลเข้าแล้วเนี่ยจันเสี้ยวแสดงว่าจันเสี้ยวเรื่องเดือนนี่นะมันเป็นเครื่องหมายที่อัลเลาะห์กำหนดไว้เนี่ยสำหรับเวลาใช้หนี้สินเวลาเรียกร้องสิทธิให้ใช้หนี้สินด้วยนะแสดงว่าเรื่องเดือนนี่มันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์อื่นๆด้วยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่เป็นข้อบังคับอันนี้ไม่เป็นข้อบังคับเพราะส่วนเกี่ยวกับการกำหนดเวลาเนี่ยไม่เป็นศาสนกิจถ้าจะกำหนดเป็นเดือนฝรั่งก็ได้ก็สะดวกถามว่าดีที่สุดเนี่ยกำหนดเป็นเดือนอะไรเดือนปฏิทินอิสลามจะออกจากตามปฏิทินอะไรอิสลามนี่ศาสนาที่ชัดเจน ว่าฉันออกเดือนออกประกาศของฉันเนี่ยต้นเดือนธันวาทุกปีเนี่ยไม่ได้ใช่ไม่ได้ชอบไหมถูกต้องไหมถูกต้องแต่บอกพ่องไม่ถือว่าโมฆะนะใช่ได้ใช่ได้แต่ถือว่าบอกพ่องถือว่ามีผิดมีโทษมีโทษที่ละทิ้งปฏิทินอิสลามนะครับซึ่งเป็นระบอบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวและเป็นเกี่ยวกับศาสนาอีกด้วยوقد روي عن عطاء والضحاك والقتادة والسد والربيع بن أنس نحن تبندى تبعين مين وقد طلعوا قام مع شم يوكا ما يدعو الله دي فتان أياني لما فوق فين كان سنصال حيث شاشا في إسلام خمم ثم دون دون دون تنسير وبين كل ما يتي الله تمت وي حي على إسلام تمت كي تتام ولا كي تتام هوني تام دن إذن خوضتنا ก็สังเกตนิดนึงกระซิบนิดนึงในรายงานฮะดีษบทนี้เนี่ยมีอีกสำนวนนึงซอฮาบะห์นี่มาถามท่านนบีว่าบอกว่าเรื่องการเที่ยวเรื่องฮิลาลเนี่ยทำไมเนี่ยตอนแรกมันจะบางแล้วตอนกลางเดือนนี่มันจะเต็มเลยแล้วตอนปลายนี่มันก็จะบางอีกจะเล็กไปทำไมอย่างนั้นคำตอบที่อัลเลาะห์ได้ประทานลงมานี่นะเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องตันเซียวอะฮิลละกุลมุฮัมมัดจงกล่าวเฮียมาวาคีเป็นเครื่องหมายแห่งการกำหนดเวลาลินน่าสำหรับมนุษย์ชาติคำตอบนี้ไม่ได้ให้เหตุผลทางดาราศาสตร์ไว้ที่มันบางแล้วมันที่หลังมันอ้วนไปนี่ไม่ได้ให้เหตุผลทางดาราศาสตร์ทำไมเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับโลกเรื่องนี้ศึกษากันเองรู้กันเองแล้วก็ถึงบัดนี้เนี่ยเรื่องของดวงจันทร์ถึงปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลก็ยังไม่ครบถ้วนรู้อะไรกันมาเนี่ยที่เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปนะแล้วก็ยังมีอะไรมากมายที่ยังคงศึกษากันอยู่เกี่ยวกับเรื่องดวงจันทร์มีนักสมุนสอนชมรมเกี่ยวกับพวกนักดาราศาสตร์ศึกษาเรื่องดวงจันทร์โดยเฉพาะเลยว่าอะไรเขาบอกว่ามีเยอะที่ต้องศึกษาก่อนจะไปตรงไปไม่ตรงไปดาวไกลๆนะนะแค่ดวงจันทร์มันยังไม่หมดเลยข้อมูลล่าสุดที่น้องเคยได้ยินใช่ไหมเขาไปถ่ายรูปซีดวงจันทร์เรียกซีดมืดอีกซีดหนึ่งเขาบอกว่าซีดสว่างนี่มันซีดเดียวเนี่ยที่มันเผชิญกับโลกนะมันซีดเดียวแต่อีกซีดหนึ่งซีดมืดนี่มันไม่เคยปรากฏกับโลกเขาบอกเขาไปถ่ายรูปของซีกนี่กันนะปรากฏว่ามันมีรอยผ่าใหญ่เลยนะรอยผ่าใหญ่เลยอะภาพเนี่ยเขาถ่ายภาพลึกเลยนะแล้วก็ออกรายการโทรทัศน์ของนาซาสถาบันนาซานี่เขามีดาวเทียมมีรายการโทรทัศน์เนี่ยสามช่องเลยนะอันนี้ต้องยอมรับนะว่าพวกนี้เขาสนใจเรื่องนี้มากแล้วเดี๋ยวนี้เขาสนใจเรื่องดาวอังคารนะเขากำลังเตรียมขายโฉนดกันอยู่เขาบอกว่าอีกร้อยสองร้อยปีเนี่ยโลกนี้คงอยู่ไม่ได้นะทำไมอ่ะเขาบอกว่าบินลาดินคงจะไล่ออกมั้ยอยู่ไม่ได้ก็กำลังขายที่เขาขายเราไปดูเขาพูดจริงนะแล้วเขาบอกว่าทรัพยากรนี่ไม่ต้องห่วงน้ำมันน้ำลมอะไรได้ทั้งหมดกำลังเตรียมอยู่ไปอยู่ดาวอังคารแต่ดวงจันทร์เนี่ยเขาก็ยังศึกษาไม่หมดนาซาเนี่ยเขาก็มีรายการโทรทัศน์แล้วก็เอาภาพเนี่ยวิเคราะห์ไปอยู่มุสลิมนะไปอยู่มุสลิมนะก็มีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งบอกว่าภาพนี้นะฉันดูเนี่ยถ้าภาพนี้จริงถ้ามีนี้จริงเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์นี่ใหญ่อันนี้มันไม่เป็นรอยผ่าธรรมดามันเหมือนว่าดวงจันทร์เนี่ยมันเคยถูกแบ่งเป็นสองซีกเลยเขาพูดอย่างนี้ไม่ยินไม่ยินแล้วก็พูดเผลอๆอย่างเงี้ยไม่รู้อย่างเงี้ยไม่รู้อะไรเพราะเออเนี่ยคนที่กำลังฟังอยู่ในนักการเมืองอังกฤษคนหนึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นประธานหัวหน้าพรรคมุสลิมเนี่ยอังกฤษล้วนๆเนี่ยผิวขาวตาสีน้ำเงินแบบว่า อังกฤษกับฝรั่งฝรั่งเลยไม่ใช่แข่งกันฝรั่งฟังอยู่เขาเนี่ยเคยศึกษากุรอานมาอายะฮ์ที่อัลเลาะห์ก็อิกตอรบะฟิสซาอะติวันชักกัลกอมรวันกิยามะห์นี่ใกล้ชิดแล้วแล้วกอมรเนี่ยดวงดำนี่ถูกแบ่ง2ซีกในความหมายนี่มีหะดีษบันทึกโดยบุคอรีว่าดวงดำนี่แยกเป็น2ซีกนี่อาจารย์ดิเรกเนี่ยอธิบายเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้ตีความไม่ได้ต้องยอมรับเป็นมุอ์ญิซะห์นี่เป็นของขวัญสำหรับคนที่ยังหาว่าดิเรกปฏิเสธมุอ์ญิซะห์ฮะยังตะแบงปิดล็อกสมองเนี่ยอยู่กับสมัยฮะสมัยโบราณที่เขาก็ยังเชื่อในเรื่องก็เดียวนี้กันเนี่ยบอกว่าให้ศึกษามากกว่านี้หน่อยดิเรกไม่มีแค่ความหมายกุรอานที่เด็กมีตัสซีรมีอธิบายให้บุคอรีด้วยที่อ่านให้หมดก่อนแล้วก็จะได้วิเคราะห์ความคิดของคนนี้เขาบอกได้ยินเนี่ยเข้าอิสลามเลยถ้าเราบอกให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าที่เข้าอิสลามเนี่ยพวกเขาฟังเนี่ยถ้าฟังนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์พูดอย่างนี้เองแต่นักดาราศาสตร์นี่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะจูงคนอื่นมาเข้าอิสลามเขาพูดตามความเป็นจริงและตามข้อวิเคราะห์ของเขาอันนี้จริงนะเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะจริงจะผิดแค่ไหนนะแต่มันจะบอกทิ้งอย่างนึงนะบอกว่าเรื่องราวของมุอ์ญิซะห์มหัศจรรย์สิ่งที่ใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ในโลกนี้นี่อัลลอฮฺบอกว่าซานูรีฮิมอายาตินาบิลอาฟาคเราจะให้พวกเขาเห็นด้วยตาของตัวเขาเองอายาตินาสัญญาณของเราความยิ่งใหญ่ของเราฟิตอาภาพในทุกทางในโลกนี้เขาจะเห็นเองหมายถึงว่ามันจะปรากฏต่อหน้าคนเองโดยนี้ไม่มีใครจะมาบังคับว่าต้องเข้าอิสลามเนี่ยจะทำเนี่ยมันจะทานไปหาเขาเองนะครับสังเกตไหมว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ตอบด้วยเหตุผลทางดาราศาสตร์ทำไมสิ่งของโลกพวกเองไปศึกษากันนี่แสดงว่ามันเป็นการชี้เนี่ยเป็นการชี้นะว่ากุรอานเนี่ยนะไม่ใช่คัมภีร์ดาราศาสตร์ไม่ใช่คัมภีร์เคมีไม่ใช่คัมภีร์ฟิสิกส์กุรอานมีบ้างแต่ไม่ใช่ว่าเอากุรอานนี่มาเป็นตำราวิทยาศาสตร์นี่ไม่ใช่กุรอานเป็นฮิดายะห์กุรอานจะให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับฮิดายะห์การเที่ยวนี่มันแปลกนะเริ่มเป็นการเที่ยวบางแล้วก็เดี๋ยวก็เต็มดวงเดี๋ยวก็มันก็แตกก็น่าศึกษาแต่กุรอานไม่อยากจะให้เราหันไปดูในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตมากกว่านั่นก็คืออะไรคือการใช้สิ่งต่างๆในโลกนี้เนี่ยในการดำรงชีวิตให้ถูกต้องที่มาว่าที่ตุลินัสนั่นเป็นการกำหนดเวลาแสดงว่าอย่าหลงให้เรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงจันทร์เรื่องดูเดือนเรื่องดูดาวเรื่องเศร้าเรื่องอะไรให้เป็นเป้าหมายสำคัญจนกระทั่งลืมว่าที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยทำไมที่อัลลอฮ์สร้างดวงดาวสร้างดวงจันทร์สร้างไว้ทำไมบางคนนี่โอ้ดาราศาสตร์ดูแล้วรู้ตำแหน่งเริ่มเมื่อไรเห็นที่ไหนแต่ไม่ถือชื่อนี่มันให้เห็นไงบางคนเนี่ยรู้นะดวงอาทิตย์เนี่ยโอ้โหละเอียดเลยนะช่วงเวลาเรื่องทิศของมันตำแหน่งของมันที่ดูหน้าที่ดูหนาวที่ดูร้อนมันอยู่ตรงไหนรู้หมดแต่ไม่เคยละหมาดสักเวลานี่ไม่ได้ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยรู้ว่ารู้จักอัลลอฮ์ขนมขนมในสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى สร้างไว้เนี่ยรอบชีวิตของเรามองดูให้เป็นมองให้เป็นสื่อที่จะนำเราไปสู่สัจธรรมจะพระองค์เป็นเจ้าเนี่ยหลงไปในสิ่งไม่ได้ละอีกตรงนี้อัลลอฮ์บอกใช่ที่มาวากีตุลินนาสิวัลฮัจนะครับอีกสำนวนหนึ่งอับดุลรอซักอัสซันอานีเดริงานจากอับดุลอาซีซอิบนุอบีอบีรวาดอันนาฟิอานอิบนุอุมัรกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าجعل الله الأهلة مواقيت للناس الله صنع خمهي تنسيو بندا تنسيو بندا تنسيو من كو تنسيو ديوا بشي خوة تمنن خون دوم جميع في خوريكا ตามภาษาละถ้าระดับครูอินเนี่ยนะเอาก่อนนู้นเขาสอนดาราศาสตร์เนี่ยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะเขาไม่หลงกับดาราศาสตร์อังกฤษนะเขาใช้ตำราบางอาจารย์ในตำราเป็นภาษาอะไรผมไปเช็คดูนะอัลลอฮฺแต่ก่อนนู้นเราต้องยกย่องนะต้องครูบ้านเราเนี่ยใช้คำศัพท์เนี่ยภาษาอังกฤษผมคุ้นตู้กับอาจารย์สมชายแต่เป็นสิทธิ์เก่าของกูอีกนะถ้าสิทธิ์เก่าก็ครูเก่าๆนี่นะจะรู้เขาจะรู้เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษรู้เนี่ยผู้รู้เรื่องกันอ๋อผมบอกว่าเนี่ยไอ้นี่เขาเรียนโอ้ไอ้คนนี้มันเรียนเพราะตัวเขาเนี่ยเรียนเนี่ยมานาจิลกามาอาพอมารุ่นใหม่นี่มันเรียนอะไรมานาจิลกามาคือตำแหน่งของดวงจันทร์มีตำแหน่งแล้วทุกตำแหน่งนี่จะมีชื่อประกอบด้วยเรียนดังนั้นนบีได้บอกว่าดาวโลกและฮีละบรรดาจันทร์เสี้ยวมันจันทร์เดียวไม่ใช่ทุกตำแหน่งของดวงจันทร์เนี่ยนะมันจะมีสภาพของมันมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของความหนาความบางของมันแต่เขาจะบอกเนี่ยภาษาอังกฤษเขาบอกอันนี้1/4 1/8เนี่ยความบางความหนาของมันอย่างนี้แหละที่เรียกว่าบรรดาจันทร์เสี้ยวของมันหลายครับถ้าอย่างนี้เนี่ยอ๋ออันนี้เนี่ย1/4ของเดือนแล้วมันไม่แปลได้อย่างเงี้ยนี่แหละบรรดาจันทร์เสี้ยวอัลลอฮ์ตัดทิ้งมันจันทร์เสี้ยวเดียวนะมันจะดวงเดียวอ่ะจะอัลลอฮ์ละฮิลละอัลลอฮ์ได้กำหนดได้บรรดาจันทร์เสี้ยวเนี่ยเป็นมาวติเป็นการกำหนดเวลาลินนะสำหรับมนุษย์ชาติสู้มูลยักษ์ที่ดังนั้นพวกท่านพวกเจ้าจงถือที่หลอดเมื่อเห็นมันเห็นจันทร์เสี้ยวสู้มูลยักษ์ที่และจงละที่หลอดเมื่อเห็นมันไอ้หุ่นมาอะไรคุณเมื่อมีอะไรปกปิดติดบังมันนะต่อออกดูแต่ละทีในเอามันก็จงนับ30 วันสั่งนับ30 วันชัดเจนนะครับชัดเจนสำหรับหลายประเด็นนะแต่นี่เราไม่อยากจะพูดเรื่องไม่อยากจะพูดเยอะเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดูเดือนนี่เพราะมันประเด็นนี้นี่มันผ่านไปแล้วนะครับแต่อันนี้นิดนึงเกี่ยวกับฮะดีษเนี่ยทั้งนั้นเหรอว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดจันทร์เสี้ยวเป็นการกำหนดเวลาสำหรับมนุษย์นี่ไงเป็นการกำหนดเวลาแต่ในท้ายฮะดีษบอกว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยต้องดูแต่ละทีเนี่ยก็จงนับ30 วันถามใครที่เข้าใจภาษาบอกว่าถ้านบีให้คำนวณคนนบียอมรับแล้วนะอัลอะฮิลลามะวาคิฟมะวาคิฟเนี่ยได้พี่น้องไปดูปฏิทินดาราศาสตร์ของอาหรับนี่นะเวลาเขาตั้งชื่อเนี่ยปฏิทินเวลาละมันมาวาตีตุสละมาวาตีเนี่ยแปลว่าเวลาที่นบียอมรับว่าอัลลอฮ์กำหนดให้การเชื่อเนี่ยเป็นเวลาเป็นการกำหนดเวลาสำหรับมนุษยชาติแต่หาใช่ไหมว่าวิชาดาราศาสตร์นั้นจะเป็นเกณฑ์จะเป็นมาตรฐานเพราะสุดท้ายนายกก็ขอดูเวลาที่ตรงนับ30 วันถ้ามีดาราศาสตร์ก็มีคำนวณนี่ซ้ำไม่ต้องนับเลยนะรู้ได้นะคำนวณแล้วรู้เนี่ยวันนี้เดือนนี้เนี่ยมันจะ29 หรือ 30รู้ได้แต่ในโยก็ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ดูเนี่ยทั้งนั้นยอมรับตอนต้นฮะดีษเนี่ยว่าเป็นการกำหนดเวลาที่อัลลอฮฺแสดงว่านบีพูดถึงในยักษ์หนึ่งก็คือการดูไม่ใช่การคำนวณอันนี้เนี่ยนะครับอามาถึงคำว่าอัสลูนักที่ถูกระบุในต้นอายะนี่อัสลูนักอันอัฮิลลัตินั่นคือตัวดีเลยบอกว่าฮาซามิมมาสอัลอันฮุลยะฮูดนั่นเป็นคำถามนี่อิมามคุรตูบีได้รายงานอีกเหตุการณ์หนึ่งฉบับนูซูลอีกอันหนึ่งอันนู้นอิมิกะซีรุก็ซอฮาบะห์ถามแต่นี่คุรตูบีบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยะฮูดยิงมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตะรดูบีอัลมะคัตคานต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกาลมุฮาซีบอกยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์อินนัลยะฮูดะตัชานะพวกยิวนี่มันมาคุยกับเราพูดคุยกับเราแสดงว่าการพูดคุยกับต่างศาสนาไม่เป็นไม่มีปัญหาเพ พูดคุยในเรื่องราวสาระต่างๆที่ไม่ผิดหลักการนะหรือแม้แต่เรื่องจะเรื่องศาสนาพูดคุยกันในเรื่องศาสนาแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ข้อมูลอันนี้ไม่มีปัญหานี่สมัยท่านนบีเนี่ยเขาอยู่ในเมืองมะดีนะห์ด้วยสันติด้วยสันติภาพด้วยสัญญาสันติภาพระหว่างท่านนบีและอยู่ในมาคุกคีกับเราว่ายุคซีรูนมัสอัลตานะอันิลอัลินะแล้วเขาจะถามมัสอัลตานะยุคซีรูนถามมาอันิลอัลินะเรื่องนี้นะเรื่องกันเชียวทำไมบาลีเราก็ทำไมเออว่าฮิลานกันเชียวนี้ดูดักที่ก่อนจะเริ่มบางอุมมายาซีแล้วจะเพิ่มขึ้นฮัตตาเลสตีจนกระทั่งสมบูรณ์เป็นดวงวายสตาบีร์เป็นดวงกลมซุ่มมายุนตะกะซุและจะลดลงภายหลังนั้นก็จะลดลงฮัตตายะอูดะกะมากันจนกว่ากลับเหมือนสภาพเดิมฟะอันซะลัลลอฮุฮาดีอัลลอฮ์ก็ได้ประทานอายะห์นี้ลงมานี่ก็เหมือนกันไม่ได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์เพราะเรื่องนี้เนี่ยสามารถศึกษากันได้และเรื่องนี้เนี่ยสมัยนั้นคงเป็นเรื่องที่รู้กันเป็นเรื่องที่รู้กันอุลามะห์เขาก็บอกว่าเรื่องที่ในวิชาเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความรู้ระดับหนึ่งคนทั่วไปนี่เขาพูดกันเขายกตัวอย่างนะบอกว่าอัลอาดียาตคนทั่วไปนี่ก็อาดียาตนี่ก็คือสิ่งที่คนเขารู้กันถ้าเขายกตัวอย่างว่าแสงของดวงจันทร์นี่มันมาจากดวงอาทิตย์นี่ก็บอกว่าทุกคนทั่วไปนี่เขารู้ไม่ใช่เรื่องยากฉะนั้นในคุรานไม่สมควรที่จะเอาเรื่องคนที่รู้กันน่ะเอามาอธิบายไรประโยชน์แต่เรื่องที่คนส่วนมากไม่รู้กันคนส่วนมากยังไม่รู้กันว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างให้บูชามันไม่ได้สร้างให้เป็นเครื่องมือสำหรับหมอดูจะได้วางแผนชีวิตเนี่ยเองให้มีลูกสองคนเนี่ยน่าจะมีสามมีหายนะเองเนี่ยแต่งงานคนหนึ่งเนี่ยต้องจมูกโด่งแล้วต้องจมูกแบนเองไม่มีความสุขเลยแล้วมาจากไหนนู่นโอ้ยเองสัปดาห์นี้นายยานะอย่าแถลงอย่าไปพูดย้ายสัมภาษณ์เลยนะพอดาวพุธนี่มันนู่นมันยิ่งเลยนี่เอ้นี่มันวางไม่ใช่วางแผนให้คนเดียวนี่วางแผนให้ประชาชนผู้ปกครองบริหารบ้านเมืองเนี่ยตามดวงดาวนี่ชาวบ้านนี่คิดเนี่ยไปเลยอ่ะไม่เหลือแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ในดวงดาวไม่ใช่จะได้เป็นข้อกำหนดเป็นเครื่องหมายกำหนดไม่ได้บอกเลยว่าตรงดวงมันบางมันก็อะไรเนี่ยอันนี้ศึกษากันเองหาข้อมูลกันเองว่ากี่ละوقيل إن سبب نزول رينان بقوا سعي في تقولان لما سؤال قوم من المسلمين يكون من المسلمين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال كقبيلة من وما سبب محاته وكماله كم أي ما يسمون شو من ما يسمون بنتانسيو بنسيو لا شو من كماله كمال ده يسمون ومخالفته لحال الشمس ดวงที่ดวงจันทร์เนี่ยประทีปหรือสภาพแสงสว่างของมันนี่มันไม่เหมือนดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี่ไม่เคยเห็นมันเป็นเสี้ยวเลยดวงอาทิตย์นี่มันเต็มดวงตลอดแล้วทำไมดวงจันทร์เสี้ยวมันอย่างนั้นนี่มาถามอย่างนี้อัลลอฮ์กับประทานอายะห์นี้ลงมาเห็นไหมคำตอบก็ไม่ตามกระแสคำถามของเขาเหมือนกับวันเราชี้เนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องว่าทำไมมันเต็มไม่เต็มมันเสี้ยวมันไม่เสี้ยวนะนี่ประเด็นไปศึกษากันได้แต่ที่ต้องการให้พวกเจ้ารู้เนี่ยว่ามันเป็นการกำหนดเวลาเกี่ยวกับการปฏิบัติอิบาดะห์ปฏิบัติศาสนาที่ต่างๆที่จบแล้วนะจะสอนเรื่องการอ่านอัลฮิลล์ที่คุณเรียนมาว่าฟิตุลินาซีวันฮัจญ์แล้วตัวอย่างฮัจญ์เนี่ยการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นตัวอย่างทำไมเราจะรู้ว่ามันเป็นการประกอบพิธีฮัจญ์เดี๋ยวนี้จะอธิบายที่หลังด้วยการรู้ว่าเดือนดุลฮิจญะห์เข้าเรียนใช่ไหมเดือนรอมฎอนชะวาลดุลกอดาดุลฮิจญะห์เข้าดุลฮิจญะห์เนี่ยจะนับ กี่วันนับแต่เดือนเริ่มวันที่แต่หุ่นในเย็นประกอบพิธีฮัจญ์ไปมีนาวันที่เก้าไปอารอฟาตวันที่สิบเนี่ยคือวันที่ไปข้างในมุสลิมวันที่สิบตอนเช้านี่ไปมีนากว้างหินสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอยู่ที่มีนาสามคืนกว้างเสาหินทั้งปฏิบัติพิธีด้วยการรู้ว่าต้นเดือนเขาต้องไม่รู้ในเจริญยังไงแล้วก็พิธีฮัจญ์มีตำมัตตัวอิฟรัดตุรานีแต่ละพิธีนี่นะมันเกี่ยวกับว่าต้องรู้ว่าเดือนชาวันเข้าหรือยังไม่ได้เข้าเพราะอะไรบางคนจะทำอุมเราะห์ต้องทำอุมเราะห์ต้องเริ่มต้นเดือนชาวันเดี๋ยวนี้มีอะไรจะว่าปากันทีละอันนี้มาในช่วงที่สองว่าในสิ่งที่รู้บีอันตะตุลบุญตามุนดูอุลิไม่ใช่คุณธรรมในการที่พวกเจ้าจะเข้าบ้านจากเมืองหลังข้างหลังข้างหลังولكن البر من اتقى تكون نتم في تأجين نتخيك عن ذي بوقتا ويام كرين اتقى يام كرين وات البيوت من أبواضيها لكن خوبا شكرته كما يتم خوبا شكرته خوبا كان نتاع خنان يقين خو يقين روى مي بطو كخو كان بطو مي لا إن يأن غتي كبسن ونعن اتبع دي لا ต่อมารู้มาดูสาบุญมุซูลก่อนสาเหตุที่อะไรนี่ถูกประทานลงมาอิหม่ามบุคอรีนะครับได้กล่าวไว้ในซอฮีห์ของท่านฮัดดะตะนาอุบัยดุลลอฮ์อิบนุมูซาอัลอิสราอีลอิสราอีลนี่ชื่อนี่มันเป็นงานฮะดีษนะอิสราอีลเคยอธิบายแล้วนะอธิบายยาวเลยอิสราอีลนี่เป็นชื่อนบีนะครับชื่อนบีนบีใครนบียาคูบนะไม่ใช่ยาคูบนะนบียาคูบก็คืออิสราเอลแต่เราไม่มีปัญหาสำหรับมุสลิมที่จะตั้งชื่ออิสราเอลทั้งดังนี้ราชาหรือสำนวนเนี่ยภาษาฮิบรูตั้งชื่อนบีเอาตั้งชื่ออิสราเอลได้อิสฮาก็ได้มูซาก็ได้อิสาก็ได้เอกลักษณ์ของมุสลิมนะในประเทศอิสลามนี่จะมีชื่อมุสลิมมีอิสามุสามีทุกนบีของทุกศาสนานี่มีหมดแต่ไม่รู้ศาสนาอื่นมีใครตั้งมุฮัมมัดเลยนี่แต่ที่แสดงแสดงความเปิดของอิสลามที่มันเปิดที่ปัญหามุสลิมไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นเลยนะตั้งชื่อไทยมันไม่มีปัญหาหมายถึงว่าไม่ฮารามไม่เครียดตั้งชื่อฝรั่งอ่ะไม่เครียดโตจะไม่มีปัญหาในบรรดานักเรียนงานฮานิสนี่นะยูไรจ์ยูไรนี่ก็คือสำนวนอาหรับเนี่ยสำนวนอาหรับของโจสเนี่ยยูไรจ์โจสในอิบราฮิมกับอิบราฮัมมันเลยฮะดาวูดล่ะเบเดฮะไม่ใช่เดวิดเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเดวิดนี่ก็คือดาวูดแต่จะรู้เลยเนี่ยถ้าเดวิดมีอเมริกาอังกฤษเนี่ยเดวิดเนี่ยยิวถ้ามุสลิมมีดาวูดมุสลิมเคยเล่าพี่น้องไหมชาวคริสคนหนึ่งนะที่อียิปต์เข้าศาสนาเขาเปลี่ยนชื่อเขาเนี่ยชื่ออับดุลอับดุลในการใช้ของชาวอาหรับนะอับดุลหมายถึงอับดุลละอับดุลเบาของพระองค์อับดุลเป็นสัพนามนะเป็นสัพนามอับดุลเบาของพระองค์เบาของอัลลอฮ์จะตั้งชื่อตรงเนี่ยอับดุลก็แต่งงานกับมุสลิมะพอตั้งครรภ์มีลูกคลอดแล้วตั้งชื่ออีชาโอ้โหคนในวงตระกูลนั้นตกกันหมดเอาแล้วไอ้หมอนี่ไม่เลื่อนใช้หรือเปล่าคนก็เครียดกันนะภรรยาก็ไม่กล้าถามเลยนี่แสดงว่ามันลึกๆมีเชื่ออยู่ว่ามีเกี่ยวกับพี่ชายนะแล้วมีคนกล้าไปถามว่าเอ๊ะทำไมมีคนดังนะเป็นนักเศรษฐกิจเป็นนักเศรษฐศาสตร์ดังมากได้ทำหนังสือนะได้ทำหนังสือเกี่ยวกับความหายนะของดอกเบี้ยหนังสือเนี่ยถึงปัจจุบันนี้เป็นตำราสำคัญนะครับของนักวิชาการที่จะเผชิญต่อต้านระบบดอกเบี้ยก็มีคนมาถามว่าทำไมทำอย่างนี้ฉันบอกว่าก็คุณดูสิพิจารณาให้ลึกสิลูกฉันเนี่ย ูกฉันเนี่ยคือผู้ที่จะสืบทอดตระกูลและชื่อของฉันเขาจะเรียกลูกฉันที่ไหนเนี่ยไอซาฮัมดุไอซาเป็นเบาของพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าแสดงว่าจะแสดงอาตีดาอันเพียงธรรมเนี่ยด้วยการตั้งชื่อลูกจะได้ประกาศในสายสุดตระกูลตลอดไปนะว่าคนนี้เนี่ยยืนยันในอาตีดาว่าไอซาไม่ใช่พระเจ้าลึกซึ้งว่าคือยังไงคิดไม่ออกเลยคิดแบ่งคิดแบ่งฮะไม่มุสลิมแท้เนี่ยมุสลิมดั้งเดิมนะเชี่ยวชาญยังไม่เข้าใจعن ابي اسحاق عن البراء قال براء ابن عاز بن عبيلة صحابات هنين كانوا اذا احرموا في الجاهليه اتوا البيت من ظهره من سمع الجاهليه يجاهليان من من لا عرب يكرون احرام كان فقط في حجمه من دون كرون احرام قالوا رمي كميه وقلت قلت سفار การใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนพุทธตอนเข้าบวชในวัดเหมือนเลยหมดละอะไรที่เคยเป็นฮาลาลเนี่ยกลับเป็นฮารอมเอาว่าครองว่ารอมเนี่ยต้องสวมผ้าขาวสองชิ้นใส่น้ำหอมก็ไม่ได้ตัดผมคลิปอะไรไม่ได้หมดนะมีครองว่ารอมเพราะว่าชาวอาหรับมีพอจะครองว่ารอมเนี่ยจะได้ไปทำฮัจญ์นะพุทธคุณอาหรับเขาก็ใช้ศาสนาอิบราฮิมเขาก็ทำฮัจญ์กันแต่ฮัจญ์ปนผสมกับชีริกไปด้วยแต่ก็กิจกรรมของฮัจญ์ก็มีเรื่องของอาหรับแต่เขาก็จะมีอะไรบางอย่างที่เป็นประเพณีเนี่ยแทรกเข้ามาทำไปด้วยครองอาหรับเสร็จแล้วนี่นะออกจากบ้านในครองอาหรับแล้วเนี่ยถ้าจะกลับบ้านเข้าไปหยิบอะไรสัมภาระอะไรต่างๆเข้าทางประตูไม่ได้ทำไมต้องไปเข้าด้านหลังหรือขึ้นข้างบนเนี่ยขึ้นหลังคาเนี่ยแล้วก็เจาะจากข้างบนเนี่ยลงมาหนูจะอธิบายทำไมหนูจะอธิบายฟาอันซาร์มานะกับประธานลงมาว่าในสัลบุรุบียนเตอร์ตุลบูไม่ใช่คุณนะทำเลยอย่าทำว่าครึ่งกันนะขอให้รำแล้วก็ครึ่งจังเลยเนี่ยไม่เข้าทางประตูยังไม่เข้าข้างหลังเวลาขึ้นมาบุรุคุณนะทำจริงเนี่ยคือมันตะกอเทียมเกรงว่าสุลบุญุตมินอบูอาบีแล้วจงเข้าบ้านจากประตูوكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال البراء أبو داود تذكر بيرينا إكسامو من كانت الأنصار شاو أنصارنا نيكا تحتون شاو رب أو نعيدي كوكامنا فوق أنصار من شاو مدينة إذا قدموا من سفرهم نوى خوضا ينكعوا بيدينا يعني لكبان لم يدخل الرجل من قبل بابه فنزلت هذه الآية ชายคนหนึ่งคนใดเนี่ยไปเดินทางไปไหนกลับบ้านก็จะไม่เข้าทางประตูแล้วก็ลงประธานอายะนี้ลงมาจะได้ชี้แนะในข้อถูกต้องที่ต้องปฏิบัติอีกรายงานหนึ่งนะครับอิหม่ามอัลกุรตูบีได้ให้รายละเอียดกาลอันซอรอิซาฮัจญูพวกอันซอรเมื่อไปทำฮัจญ์วะอาดูกลับแล้วลายะดุคุลูนมินอับวาบิบุยูติฮิมเขาจะไม่เข้าทางประตูบ้านทำไมเขาบอกว่าฟะอินนะฮุมกานูอิซาอะฮัลลูบิลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์เมื่อเขาได้ประกาศเจตนาประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะฮ์ยัลตะซิมูนเขาจะรักษาไว้ซึ่งชะรอฮ์ที่เขาอ้างว่าเป็นบทบัญญัติอัลลายะฮูลบัยนะฮุมวะบัยนะอัสซะมาอ์ฮาอิลยะฮูลไม่มีอะไรบังฮูลบังบัยนะฮุมวะบัยนะอัสซะมาอ์ระหว่างพวกเขาและท้องฟ้าห้าอิลุนสิ่งบังเมื่อเขาออกจะไปทำพิธีฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยเขาจะสัญญากับตัวเองว่าครองอิห์รอมแล้วนี่นะจะไม่มีอะไรจะมาบังร่างกายของเขาเนี่ยจากท้องฟ้าไม่มีเลยตรงร่างกายนี่นะรับพระสมีของฟ้าตลอดไม่มีอะไรไม่มีต้นไม้ไม่มีบ้านไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรเลยทำไมหาว่าครึ่งไหมเอาให้ครึ่งไหมปัจจุบันนี้มีพวกเชียร์ พวกชาวนี่ถือเลยนะที่เราที่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แล้วไปทำฮัจญ์เนี่ยอย่าแปลกใจแกเห็นรถเมล์รถเมล์รถบัสเนี่ยบางคันนะนะหลังคาเนี่ยเราออกหมดเลยชาวนี่เขาฮัจญ์ทุกปีเนี่ยเป็นหมื่นเขาก็จ่ายตังค์เขาก็บอกกับบริษัทที่เนี่ยรถบัสของเราเนี่ยไม่มีหลังคานะเขาจะรับเงินขายเลยไม่มีหลังคานะสมัยเราเนี่ยไปทำให้เงินหรือจะขำหรือจะเศร้าต้นจะจะนำเขาว่าถ้ารถบัสของเขาเนี่ยไม่มีหลังคาเลยนะเขาจะแกะหลังคาออกไปเลยอ่ะแกะออกไปเลยทำไมเออในว่าถ้าของเขาเนี่ยนะไม่ต้องมีอะไรปิดบังนี่เนี่ยรัตนาเนี่ยพันสี่ร้อยปีเนี่ยแต่พวกเชียร์เนี่ยสมองมันถูกล็อกยังไงก็ไม่รู้รัตนามันเล่าพันสี่ร้อยปีบอกว่าไม่ใช่ขึ้นนะไม่ใช่คุณธรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณธรรมเลยนะฟะอิซาคอรัจอรรอจุลมินฮุมบาดะซาลิกถ้ามีชายคนหนึ่งออกจากบ้านเขาแล้วไอ้บาดะอิห์รอมีภายหลังที่ครองอิห์รอมแล้วจากบ้านฟะรัจอะลิฮาจะตินมีอะไรที่ธุระหรือสัมภาระสิ่งต่างๆที่ต้องปรับลายะดุคุลมินบาบิลฮุจรเขาจะไม่ต้องจากประตูห้องประตูบ้านทำไมเวลาเข้าจากประตูบ้านเนี่ยหลังคามันก็จะบังมินอัจลิซับฟิลบัยติอันยะฮูลบัยนะฮูบัยนะซะฟับฟิลบัยเนี่ยคือหลังคาบ้านมันจะบังระหว่างเข้ากับท้องฟ้าฟะกานะยะตะซันนะมุวะฮ์รบัยตีก็ต้องปีนหลังคาขึ้นข้างบนน่ะปีนหลังคาบ้านนะครับไปดาดฟ้าเนี่ยปีนหลังคาปีนกำแพงซุมมายะกูมูฟีฮุจรอติฮีนะแล้วขึ้นไปข้างบนน่ะนะขึ้นปีนหลังคาขึ้นข้างบนแล้วเรียกชาวบ้านใครที่อยู่กันเนี่ยเรียกเขาขึ้นมาเขาก็ออกมาเนี่ยอาจจะเอาแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะคล้องฉันเนี่ยมีเงินมีเงินเอามาจะไม่ได้อะไรบังเลยอ่ะต้องขึ้นหลังคาเนี่ยจะได้อะไรยังมีสัญญาณยังมีสัญญาณฟะตะคุรุจูอิไลฮิมินบัยติภรรยาหรือใครที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะเอาของออกจากบ้านโดยที่เจ้าบ้านเนี่ยไม่ต้องเข้าใต้หลังคาฟะกานูยะรอนะฮาซามินัลมุสกิวัลลิซตะกอลูนเขายะรอนะรอนะเห็นวะมีความยะรอนะเห็นวะสาวะนอกจากมันเหมือนคล้ายๆฮะชิมๆคือแบบนี้เป็นศาสนาเนี่ยอามะไม่ใช่ไม่ได้หรอกแบบมันเหมือนเจ้าจะว่าไม่ได้หรอกศาสนาอย่าเราเนี่ยเขาจะเห็นว่าฮาดามินันมุสุกเป็นศาสนาจริงใช่เลยนะคำว่ามุสุกเนี่ยแปลเป๊ะเลยนะศาสนาจริงเนี่ยเหมือนกันมุสุกเหมือนกันเลยวันบิรคุณธรรมจะเห็นว่านี่แบบนี้เนี่ยขึ้นแบบนี้เนี่ยคุณธรรมเนี่ยแสดงคนที่รักษาแบบนี้ขึ้นกรรมการอยากจะไปดูในอาชีพอันสุดเขาก็จะมีความเชื่ออาตีดะอาชีพว่าบางเรื่องบางอย่างบางสิ่งเนี่ยเป็นมิสุกันเป็นศาสนาที่พระรับด่าอะไรหนึ่งที่อัลลอฮฺก็ได้ตอบโต้พวกเขาหลังนั้นว่าได้ยินรับพระผู้อภิบาลูสูงส่งนั้นได้อธิบายว่าอันนั้นบุรุษอิมติซาลิอัมริคุณธรรมในมิชิวตัวเองเห็นอะไรจะเคลื่อนก็ไปเคลื่อนทางนั้นไม่ใช่ตัวเองเห็นว่าอะไรนี่เนี่ยมันน่าจะเป็นซุนนะห์ก็ทำไปไม่ใช่ตัวเองว่าอย่างนี้เนี่ยแบบฉบับนบีอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ที่ต้องมีการปฏิบัติตามคนมันจะทำสั่งสอนโดยบรรลุเป้าหมายและเหตุผลของบทบัญญัติของอิสลามเรื่องนี้เนี่ยต้องชี้แจงและขยายความนิดนึงปัญหามุสลิมในปัจจุบันนี้สองปัญหาหลักเลยดูจะบอกเมืองที่จะอ๋อเลยใช่เลยปัญหาแรกสิ่งที่ศาสนาใช้ให้ทำไม่ทำ อย่างนี้พอเดาออกแล้วนะว่าปัญหาประเด็นที่สองคืออะไรใช่ไหมสิ่งที่จะเสนอต่อนี่คืออาละมาดนั่นนะอันนี้นบีสอนให้สุนนะทำอย่างนี้เนี่ยเอาไหมครับอันนั้นบอกสิ่งที่จะเสนอไม่ใช้ให้ทำเนี่ยกลับมาทำสองประเด็นคือชัดเจนเลยว่าความวิกฤตของสังคมของประชาชาติมุสลิมตรงนี้แล้วก็จะสองประเด็นที่เป็นสาเหตุแห่งความหายนะแห่งความหลงผิดของประชาชาติมุสลิมนะมันก็จะเดาได้รู้ได้ว่าการแก้ไขมันอยู่ตรงไหนแก้ไขนี่ก็ไอ้สิ่งที่ศาสนาใช้ทำเนี่ยมาทำไม่เคร่งครัดที่และสิ่งที่ศาสนาไม่ใช้เนี่ยทิ้งซะถึงจะแก้ได้ถึงจะปรับก็ต้าผมประชาชนได้ทุกวันนี้เนี่ยดูสิครับดูสิจะมีโนริกหน่อยไม่ได้ดูไหมครับต้องมีโนริกหน่อยหมายถึงว่าบรรยายเนี่ยต้องมีโนริกนิดหนึ่งดูบรรยายไหมครับนี่โนริกทำอะเขาอ้างว่าอะไรครับรักนบีเนี่ยแบบคริ่งครับไม่ได้เนี่ยไม่ทำเมาลิดเนี่ยนี่เขาอ้างเดี๋ยวนี้ที่เขาพูดเป็นประเพณีไม่ใช่ศาสนกิจเป็นประเพณีไม่ใช่ศาสนกิจพี่น้องก็ทำใจด้วยว่าเป็นประเพณีนี่ไม่ใช่ศาสนาไปอย่างเงี้ยและใครบอกล่ะอ้าวสมมติแล้วว่าเป็นประเพณีมันกลายเป็นประเพณีเนี่ยทำได้แล้วอ่ะทุกก็ไม่ใช่เหมือนกันไม่ได้ว่าทุกสิ่งที่เราดูเนี่ยสนับบอกว่าให้ทำไม่ใช่ประเพณีที่ไม่ขัดที่ไม่ค้านที่ไม่สวนกับหลักการกับกรอบกับโครงสร้างของอิสลามไม่ได้หลายเรื่องเลยที่เป็นประเพณีการโกนเข่าเป็นประเพณีของต่างศาสนิกประเพณีมันยังมนุษย์แต่ในโลกก็ไม่ทำอย่าให้ทำหนึ่งมันไม่มีมันยังเรื่องไม่ยุ่งเรื่องแต่มีบางเรื่องบางเรื่องศาสนาเนี่ยมีปัญหาศาสนาไม่ได้บังคับชาวไทยคนไทยเนี่ยพอจะเดินเนี่ยถ้าเด็กเราก็ต้องก้มเนี่ยก็ต้องก้มอย่าให้อย่าเดินเนี่ยก็ต้องก้มนะฉันก็ทำว่าจะไม่ถือว่าฮารามก็เป็นเพียงนี้เนี่ยทำได้แต่เราถือว่าวาจิบนะเนี่ยอย่าถือว่าวาจิบนะถ้ามีคนเดินแล้วไม่ก้มเนี่ยต่อว่าด่าเขานี่ไม่ได้ไม่ใช่วาจิบมันเป็นประเพณีนี่แหละเป็นประเพณีไม่ต้องขึ้นนะเนี่ยบางประเพณีในศาสนาไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยทำไมพี่น้องไปอ่านดูสิสำหรับตำราที่พูดถึงวัฒนธรรมก็จะพูดเลยประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมแล้วไปถามว่าวัฒนธรรมเนี่ยว่าวัฒนธรรมเนี่ยมูลของวัฒนธรรมเนี่ยมีศาสนามีประวัติมีความเชื่อมีหลายอย่างการเฉลิมฉลองของชาวพุทธในประเทศไทยแค่ทุกอันเนี่ยนะทั้งนั้นนี่เยอะเขาพูดว่าเป็นประเพณีนะแต่พอไปดูในรายละเอียดนี่เนี่ยเรื่องศาสนาไหมแล้วก็ทงเรื่องศาสนาไหมดังเดิมเรื่องศาสนาแล้วก็สงการเรื่องศาสนาขึ้นศาสนาล้วนเรื่องศาสนาล้วนถามว่าถ้าเป็นประเพณีแล้วเนี่ยมันรู้ว่าเราไปร่วมได้ยังนี่เนี่ยกระแสของตัวครูนักวิชาการเอาเรื่องประเพณีเนี่ยมาเป็นฉากดังหน้าทุกอย่างเลยนะเพราะตัวตัวเมาลิดประเพณีทำได้สงการประเพณีก็ทำได้แล้วก็ทวงเป็นประเพณีเนี่ยร่วมได้เขาเป็นประเพณีหมดน่าตุกตาดักตาดานนะวันนี้บอกว่าไปได้ยังไงเนี่ยเราก็ทุ่งเนี่ยเขามีสวดเขามีขอเขามีอะไรเนี่ยก็อย่าทำเหมือนเขาสิลอยกระทงแล้วก็ขอดูอาจจะตำหนักไปสิก็มีแบบนี้ด้วยแต่ถึงเราจะได้บรรลุเนี่ยจะได้เอาให้ได้เนี่ยต้องไม่ยึดเครียดเรื่องไม่ใช่นะพี่น้องต้องเข้าใจว่าคือบางคนจะชอบพูดว่าเราต้องอยู่เป็นมุสลิมอย่าให้ละลายในสังคมคำว่าละลายในสังคมเนี่ยต้องแบ่งเนี่ย ลาลานี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าอยู่ในสังคมได้ใช่ไหมทำธุรกิจได้มีเพื่อนได้ต่างเรื่องได้แต่คำว่าลาลานี่หมายถึงว่าไม่มีข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมกับพุทธเนี่ยไม่มีใครรับนี่แหละที่เราเรียกว่าลาลาอันนี้จริงรับไม่ได้เพราะถ้าหากว่ามุสลิมอยู่ที่หนึ่งเป็นส่วนมากและชาวพุทธอยู่คนหนึ่งแล้วก็มาทำทั้งเป็นพุทธยังเป็นพุทธอยู่นะไม่ได้เข้าอิสลามนะแต่ก็ชีวิตของเขาเหมือนมุสลิมหมดทำไมอ่ะโอ้ยพอเจอในตะการนี่นะสลามุอะลัยกุมเป็นหมดอบอมีวันอิบนุซาอูแกมาเชื่อเหมือนมุสลิมเลยอบอมีรอมฎอนที่ที่หมดด้วยพี่น้องอย่าแตกใจนะที่ใครโรตีอิบเนี่ยชาวพุทธบางคนนี่นะเหมือนมุสลิมเลยทำไมก็ชีวิตของเขาอยู่กับมุสลิมเพื่อนบ้านก็เป็นมุสลิมบนรอมฎอนอยู่ที่ที่หมดเพื่อนที่มาทำเขาเนี่ยให้อาหารและอาหารเย็นกับเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมพอมีวันอินนี่ก็ไปเยี่ยมว่าทำไมอ่ะนี่เลยที่เราจะละลายมันไม่มีข้อแตกต่างไม่มีข้อแตกต่างระหว่างสองศาสนามันไม่ใช่นี่ถ้าเรามองให้เห็นนะครับว่าชีวิตเนี่ยของมนุษย์มันมีหลายประเด็นประเด็นไหนที่อิสลามบอกว่าอยู่กับใครก็ได้ทำธุรกิจนี่อิสลามไม่ได้บอกว่าต้องทำธุรกิจกับมุสลิมการเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้บอกว่าเพื่อนบ้านต้องเป็นมุสลิมเนี่ยเวลาไปที่บ้านเนี่ยก็ต้องอยู่ในหมู่บ้านมุสลิมเปล่าอิสลามบอกว่าอยู่ที่ไหนนี่อยู่ได้แต่ตนเองเนี่ยอยู่ยังไงตัวเองอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงมุสลิมก็ต้องดูเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาถูกสร้างหรือว่าผู้ใหญ่ไม่อยู่ในโลกนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับถ้าการปรับปรุงบรรดาประเพณีนี้ประเพณีที่อาหรับเขาทำกันนะคนที่ชอบใช้คำว่าเออมอลิดนี่เป็นประเพณีทำได้การศึกษาคุณอ่านยืดนะแกมันน่าจะกระจ่างมันน่าจะกระจ่างอันนี้คิดในแง่ดีนะว่าเขาไม่รู้คิดในแง่ดีนะว่าเขาไม่รู้แต่ศึกษาอะไรนี่เพราะไม่มีนะครับไม่มีนะว่าจะเป็นคำพูดว่าที่เป็นประเพณีทำได้โอ้ประเพณีเนี่ยเรารู้บ้างมันนี่อันนี้มันสิประเพณีมุสลิมก็ทีนึงมุสลิมก็ไม่ทำอย่างนี้อุลามะบางท่านที่เขาบอกว่าฉลองเล่นมาดูซื้อขนมเอาตะวันนบีมาขายเนี่ยที่พระอาหรับอุลามะบางท่านบอกว่าแบบนี้เนี่ยประเพณีไม่ควรห้ามแต่ที่โน่นเนี่ยไม่มีเหมือนที่นี่ที่นี่อะไรเนี่ยพิธีมอลิดแบบมีร่างข้ามแบบนี้พิธีเปิดพิธีปิดพิธีอะไรต่ออะไรเนี่ยที่โน่นก็มีแบบนี้ที่โน่นบอกเขาบอกว่าเป็นประเพณีนี่โอนมาบางท่านนี่เราขัดวานเนี่ยที่น้องก็อย่าอย่าถูกหลอกนะเขาจะเอาขัดวานโอนมาเนี่ยเชื่อยุสุกอรอบาวีนี่เขามีขัดวานว่ามอลิดเนี่ยเป็นประเพณีไม่ควรนะครับแต่บางคนไม่กล้าแปลแต่เชื่อกรณีไม่ได้พูดถึงลักษณะมอลิดเหมือนที่เมืองไทยเหมือนที่บ้านเราเนี่ยไม่ใช่เขาพูดถึงมอลิดเนี่ยคือว่ามอลิดอะมอลิดเนี่ยพอถึงมอลิดนี่นะเขาจะมีขายขนมขายขนมยังไงอ่ะเขาขายขนมจะมีน้ำตาลเป็นรูปปั้นน้ำตาลเป็นรูปปั้นเนี่ยไปซื้อขนมเนี่ยพอมาที่บ้านเนี่ยให้เด็กหักให้เด็กทำให้แตกทำลายรูปปั้นเด็กน้ำตาลและกินแสดงถึงสัญลักษณ์หน้าบทบาทนบีที่ทำลายรูปปั้นให้มุสลิมมีเตาฮีดยาที่แบบเป้าหมายอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ที่มัสยิดเราก็จะเล่าชีวประวัติของนบีเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรเขาไม่ได้พูดถึงว่ามองนิดตรงประเพณีเนี่ยเราก็พึ่งคิดนึกจินตนาการอ๋อพูดถึงแบบว่ามองนิดทีกรุงเทพมหานครที่เขาจัดทุกปีเนี่ยเป็นประเพณีอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ต้องไปถามใหม่นะต้องไปถามซึ่งกรณีใหม่บอกว่าเรื่องมันอย่างนี้เนี่ยประเพณีไหมแบบนี้เนี่ยทำได้ไหมต้องถามใหม่สิครับยังอัลลอฮฺอเมริกาไปถล่มอัฟกันนะถล่มอิรักพี่น้องจิมเลยเลือดเต็มแม่น้ำเลยคนนี่ไม่รู้นะครับว่าประเทศไทยนี่มีมุสลิมเจ็ดล้านกว่าเจ็ดล้านค คนไม่รู้อเมริกาก็คงไม่รู้หรอกมุสลิม7ล้านคนไม่มีเสียงไม่สามารถที่จะบอกว่าไอมากันเนี่ยเราไม่เห็นด้วยเราประนามพวกมึงอ่ะไม่เคยได้ยินก็จัดประท้วงต่อหน้าสถานทูตอเมริกาจะได้บอกว่าไอมากันเราไม่เห็นด้วยกับพวกมึงที่ไปฆ่าพี่น้องมุสลิมของเราก็มีนักวิชาการค้าประเวณีเรื่องชีวิตเรื่องบิดาเรื่องเชียร์เรื่องอะไรนักเถอะเนี่ยในบ้านเมืองนี่นะเขาไม่เคยทำหนังสือประนามตอบโต้เลยนะนี่ตกหนังสือเขียนไม่ดีเฉพาะเลยว่าการประท้วงเป็นบิดาแล้วก็เอาฟัตวาของชีร์บินบัสฟัตวาของชีร์โรซานีการประท้วงนี่เป็นบิดาทำไมมันวุ่นวายมันมีการขว้างหินมีตุ้งมีปะปนผู้หญิงผู้ชายมีเป้าหมายมันเลอะเทอะมันคนถ้าว่าอ่านฟัตวานี่บอกว่านี่มันคนละเรื่องคนละเรื่องเขาเอาหนังสือเนี่ยมาแจกมาประนามการประท้วงของเราซึ่งในลักษณะที่ยืมมาก็ประนามเราเห็นด้วยว่าประท้วงแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ชอบประท้วงละกว้างหินไม่เคยมีเราไม่เคยทำปะปนผู้หญิงผู้ชายเราไม่เคยทำทำอะไรที่มันผิดหลักการไม่เคยทำเอาไปถามใหม่สิไปถามยืมมาที่เราเรียนใหม่สิทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยทำได้ไหมจะได้เป็นฟัตวาตรงกับเหตุการณ์ไม่ใช่เอาฟัตวาของเหตุการณ์อย่างนึงแล้วก็มาเงียบกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นไม่ถูกต้องแบบนี้แหละที่เราต้องเข้าใจเยอะว่าใช้คำเนี่ยในการให้เหตุผลนี่นะมันมีนิติธรรมมันมีความบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือเอามาหลอกลวงเอาคำศัพท์นี้มาหลอกลวงประชาชนอย่างนี้ไม่ถูกต้องยักตุบุญุตมินอบูอาบิฮะดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอย่าเข้าบ้านข้างหลังนะว่าตุบุญุแต่ละจงเข้าบ้านทางประตูเนี่ยเข้าบ้านทางประตูเพราะประตูเขาทำก็จะได้เข้าและหน้าต่างเขาไม่ได้ทำหน้าต่างไม่ได้เปิดช่องหน้าต่างเนี่ยจะได้ใช้เป็นประตูใช่ไหมเพราะไม่ฉะนั้นน่ะถ้าจะเข้าทางหน้าต่างและไม่เข้าทางประตูก็ควรเปลี่ยนประตูเป็นหน้าต่างหน้าต่างเป็นประตูทางปัชญานะตอนนี้มันเป็นประตูก็ต้องเข้าทางประตูแต่ทีนี้ในยะตรงนี้เนี่ยคือที่บอกที่เป็นที่บอกเรื่องนี้ในบางประเทศมันง่ายใช่ไหมแต่มันจะมีระยะลึกกว่านั้นลึกกว่าประตูหรือหน้าต่างเนี่ยเพราะแน่นอนเข้าทางประตูนี่มันก็ต้องเข้าทางประตูแต่เหตุผลที่ใช้สำนวนนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับเป้าหมายของประเพณีความเชื่อวัฒนธรรมที่สามารถเปลี่ยนสภาพปกติของมนุษย์นี่นะเปลี่ยนสิ่งดั้งเดิมเปลี่ยนสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องตลาดนะไอ้สิ่งที่ศาสนาไม่ได้ใช่และเป็นเรื่องที่คนเขาไม่ทำกันนะโทษด้วยสติด้วยปัญญาชนที่ไม่ได้ถูกปะปนกับสิ่งที่มันเพี้ยนอะคิดด้วยสติปัญญาของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเขาไม่น่าทำเช่นตายแล้วเนี่ยตั้งเต็นท์เอกูโบและเปิดไฟและอ่านคุรานและจ้างเลยนะทำไมเขาบอกว่าเฝ้าไม่อยากใช่แท้ใช่สมองเนี่ยมันสมองง่ายๆเนี่ยนะบอกว่าถ้ามันจะช่วยได้ไงมันจะมีอะไรแต่นี่แหละอิทธิพลของประเพณีอิทธิพลของวัฒนธรรมที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนให้คนเข้าใจว่าไปงานมอลิดนี่เนี่ยสุดยอดของความรักต่อนบีใช่ไหมเขาเชื่อกันแล้วเนี่ยไปงานมอลิดนี่แสดงว่านี่ทำหน้าที่ต่อนบีแล้วอันนี้เขาบริจาคให้งานมอลิดเนี่ยหมื่นบาทเนี่ยโอ้ยมีระดับของสังคมเนี่ยสุดยอดของสังคมเลยนี่แหละอิทธิพลของประเพณีที่นี่มาดูสิครับพี่น้องที่อัลลอฮฺได้บอกว่าตุลบุญูตะมินะเข้าบ้านจากประตูเนี่ย อิหม่ามกุรตูบีได้บอกว่ามันมีหลายทัศนะในการให้คำนิยามหรือความหมายของสำนวนนี้ที่ละอิคตาลูฟีตะอูยิลมีความขัดแย้งกับความหมายอายะนี้ ที่ละมาซะกะรนาวะฮุวัสซอฮีหมีรายงานว่าสิ่งที่เราได้ระบุข้างต้นนั่นคือทัศนะที่ถูกต้องที่เราระบุข้างต้นนี้ก็คือจงเข้าจากประตูหมายถึงว่าอย่าถือว่าคุณธรรมหรือความเคร่งครัดที่จะเข้าทางข้างหลังโดยไม่เข้าทางประตูแสดงว่าสำนวนนี่พูดตรงไปตรงมานี่หมายถึงเข้าประตูจริงๆและการที่จะเข้าจากหน้าต่างเนี่ยหรือจะเข้าจากหลังคาเนี่ยปีนหลังคาเนี่ยมันไม่ใช่คุณธรรมไม่ใช่ความเคร่งมันไม่ใช่เคร่งเข้าประตูลักษณะนี้แต่ในที่สองว่าที่ละอุนอินนะฮุนนะซีวะตะอ์ซีรุลฮัจญ์บิฮิอันนั้นที่นี่คือการเลื่อนพิธีฮัจญ์เลื่อนเวลาฮัจญ์ทำไมอาหรับตะกอนนู้นมีประเพณีเมื่อเข้าเดือนดุลกอดาดุลฮิจญ์แล้วนี่นะห้ามรบห้ามทะเลาะเบาะแว้งห้ามฆ่าห้ามขโมยห้ามลักทรัพย์อะไรนี่ห้ามหมดฮารอมเป็นบาปใหญ่เอาแล้วแต่เดือนธรรมดาเดือนธรรมดานี่ธรรมดาเราไปบุกเผ่านู้นเนี่ยไปขโมยแพะแกะอูดเขานี่นะเขาทำกันทำได้แต่ขออย่าให้เป็นยุลฮิจญะห์นี่เนี่ยตัวเพียงนี่ของเขาเอาแล้วจะทำยังไงเนี่ยเดือนนี้นี่แม่นี่ไอ้พวกเผ่านี่เนี่ยมันมีแกะของมันหนูอยู่ฝูงเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นแม่นี่นะเขาเลี้ยงแพะเป็นหมื่นไหมเนี่ยถ้ารอถึงเดือนหน้านี่นะหมดสินเนี่ยต้องเอาไปขายหมดมันต้องจัดการเดือนนี้ทำยังไงเดี๋ยวนี้มันยุลฮิจญะห์เนี่ยไปรักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาก็เอามันมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งและมีผู้นำของเผ่าอาหรับคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีสิทธิ์ประกาศเลื่อนเดือนเอายุลฮิจญะห์ปีนี้เลื่อนนะแล้วประกาศว่าข้าพเจ้าบุตรเลื่อนเดือนนี้ก็ไม่กลายเป็นยุลฮิจญะห์เลยเอาแต่ก็เหมือนว่าว่า حتى كانوا يجعلون الشهر الحلال حراما ثم كان ده ไม่เดือนที่ฮาลาลเนี่ยเดือนที่อัลมาร์เนี่ยเป็นเดือนฮารอมมีตะอ์คีรุลฮัจญ์อิลัยฮ์ด้วยการเลื่อนฮัจญ์ไปทางนั้นในเดือนนั้นวัชฮารัลฮารอมฮาลาลและการทําเดือนฮารอมที่ต้องห้ามเนี่ยเป็นเดือนฮาลาลที่อัลมาร์มีตะอ์คีรุลฮัจญ์อันเลื่อนฮัจญ์เดือนนั้น فيكون ذكر البيوت على هذا مثلاฉะนั้นการที่จะระบุเรื่องบ้านนี่เข้าบ้านทางประตูนี่นะคำว่าบ้านนี่ก็กลายเป็นมาซะลันเป็นอุตตมะลิมุคอนะฟะติลวาญิบฟิลฮัจญ์วะซุฮูริไม่ถึงว่าไม่ได้ทำตามปกติของมันนี่ก็คือเข้าบ้านทางประตูแต่อัลเลาะห์บอกว่าจงเข้าบ้านทางประตูหมายถึงว่าอย่าเข้าบ้านทางหน้าต่างทางหลังคาทางข้างหลังหมายถึงว่าอย่าทำผิดปกติอย่าทำผิดตามหลักอย่าทำผิดหลักการนี่ก็เป็นอุปมาตรงเข้าบ้านทางประตูอย่าเข้าบ้านทางอื่นนี่หมายถึงว่าตรงดำรงการฮัจญ์ทำฮัจญ์เนี่ยหรือศาสนาติดเนี่ยตามหลักการอย่าบิดผิวอย่าบิดเบือนอย่าหาทางออกนี่แหละเรื่องราวของศาสนาเนี่ยที่พอต้องการก็จะหาทางออกหาทางรอดหรือหาทางหนีหลักการหนีข้อบังคับของหลักการมุสลิมทำไม่ได้นะครับวาสยาที่อันนี้เรื่องอธิบายของเรื่องฮัจญ์จะมาในสุรษะบ้านชาวมักกะมีโอกาสอบูอุบัยดะมีทัศนะนี้เขาบอกว่าอายะที่ดรบุมัซลินอายะนี้เป็นอุปมาالمعنى ความว่าความหมายของอายะเนี่ยและจงเข้าบ้านจากประตูความหมายว่าอันตัสไลซัลบิรรอันตัสอัลจุฮานหาว่าการคุณธรรมเนี่ยไม่ใช่การคุณไม่ใช่คุณธรรมในการที่พวกเจ้าเนี่ยจะถามตัสอัลจุฮานคนมั่วเขาจงเข้าบ้านทางประตูนี่หมายถึงว่าจงถามผู้รู้อย่าเข้าบ้านทางข้างหลังเนี่ยหมายถึงว่าอย่าถาม คนไร้ความรู้อุปมาวะลาตินิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงวะซัลลูละมะจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์จงถามผู้รู้แต่ฮะละกะมะตะกูลวะนี่เหมือนสุภาษิตที่อาหรับเขาใช้กันอะตัยตุฮาซัลอัมรมินบาบิฉันได้เริ่มกิจกรรมนี้จากประตูมันนี่สุภาษิตของอาหรับฉันได้เริ่มกิจกรรมนี้จากประตูนี่หมายถึงว่าตั้งแต่แรกเลยครับเข้าถูกทางอ่ะเพราะอะไรเพราะเข้าทางประตูไม่ได้เข้าทางหน้าต่างจะแต่งงานก็อย่าไปจีบนะอย่าไปโทรศัพท์นะอย่าไปลัตตี้นะอย่าไปตกลงกับผู้หญิงเนี่ยก่อนที่จะไปพูดกับผู้ปกครองมีอาหรับเนี่ยพอเจอเด็กเนี่ยจีบผู้หญิงเนี่ยบอกว่าเข้าทางประตูดิสุภาษิตของอาหรับเห็นไปเที่ยวกันนะเด็กหนึ่งจะไปเที่ยวกันเนี่ยนะอยู่มุมมืดเนี่ยจับมือนะพูดหวานหวานเนี่ยบอกว่านี่ใครอ่ะอ๋อนี่จะขอเขาถ้าจะขอก็ต้องไปเข้าทางประตูดิครับหมายถึงว่าไปขอให้ถูกที่ถูกทางตามหลักการให้ถูกต้องนะไม่ใช่ไปติดต่อเบื้องหลังเนี่ยพอพวกผู้ใหญ่มาพูดกันอ๋อเด็กๆ เขาคุยกันแล้วค่ะผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องคุยเลยนะเพราะเด็กๆนี่เขาคุยกันแล้วจ้ะเขาเรียบร้อยแล้วเขาวางแผนแล้วอะชีวิตเขาเนี่ยยังไงมันแล้วเรื่องนี้ว่าใครมาเนี่ยใครไปเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ใช่เข้าทางประตูจะคุยอะไรนี่ก็คุยต่อหน้าผู้ใหญ่นี่นั่นเลยรูปแบบที่ถูกต้องของหลักการทุกอย่างนะครับทุกอย่างนี่จะมีบ้านของมันอิสลามที่อาหรับเขาใช้เนี่ยอาตัยตุลอัมรอมินบาบีฉันเริ่มเรื่องนี้เนี่ยจากประตูเริ่มต้นเลยพอจะหากว่าเข้าทางหน้าต่างคนต้องสงสัยจะมาเข้าทางหน้าต่างต้องสงสัยอย่างนี้เขาเข้าทางมือถือทางอินเทอร์เน็ตแชทโอ้แต่งานทางเดี๋ยวทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะนะเพียบเลยอีกขั้นหนึ่งนะครับใกล้ละสมุนว่าฮะกัลมะดาวีวะมัตตียุนอานิอับดุลอันบารีوالماء وردي عن ابن زيد أن الآية مثل في جماع النساء أمر بإتيانهن بالقبول لا من الدبر بل لا أولا ما فقنية وقال لنين يبين أطمع مركا تنكو بعن تنبضون أني بوتهم كان روهم لقنون كالقرية ما يتوى تجروهم لقنون يتشمي كان سمسوا لك هي سمسوا روهم لقنون ทางทวารที่ศาสนาอนุญาตทวารเรียกว่าทวารเบาแต่ทวารหนักนี่ศาสนาห้ามเนี่ยเป็นกระเบื้องเลยทำไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นเหมือนจะเป็นอุปมาว่าทรงเข้าบ้านทางประตูเนี่ยมันอย่าไปเข้าทางหลังเขาบอกว่าอันนี้เป็นอุปมาแต่เนี่ยเขาบอกว่าว่าสมันมิซาอบุยุตันแต่มันมีแค่บุญกันได้ใช้คำว่าบุญบ้านสำหรับชาตรีสำหรับภรรยากันเนื้ออีนัลบุญเป็นอุปมาเสมือนว่าสามีที่สมสู่กับภรรยาเนี่ยเหมือนคนที่อาศัยบ้านในการแสวงหาความอบอุ่นมันก็เหมือนกันนะมันก็เหมือนกันแล้วกันในกุรอานก็มีสำนวนคล้ายๆนะสักนุนนักุมหุ่นเนี่ยสักหนึ่งก็สักหนึ่งหมายถึงว่าความสงบสุขอันนี้ก็เหมือนกันลีบาสุนเป็นเครื่องอาภรณ์ก็เหมือนกันอันนี้มีความหมายคล้ายๆกันนะว่าจะเปรียบเทียบว่าคู่ครองเนี่ยเหมือนบ้านพอบ้านเนี่ยเราพอเข้าบ้านรู้สึกอบอุ่นก็เช่นเดียวกันคนที่มีคู่ครองเนี่ยจะมีความอบอุ่นแต่คนที่ไม่มีเนี่ยไม่รู้เนี่ยเป็นยังไงทำไมต้องถามผมต้องไปถามคนที่ไม่มีแต่อิบนุอัตียะนี่บอกว่าไม่เห็นด้วยฮาซาบะอีดอิบนุอัตียะนี่บอกว่าฮาซาบะอีดมันตีความต่างไปมันเป็นนัยยะที่ห่างไกลไปหน่อยนะครับมุฆัยรุนนะมาตัลกะลามเป็นการเปลี่ยนทำนองหรือความหมายชัดเจนในทำนองของสำนวนของประโยคไม่เห็นด้วย ่ามัลฮัซันมัสรีได้ให้ความหมายความหมายนั้นน่าสนใจเขาบอกว่ากานูยะตะฏัยยะรูชาวอาหรับเนี่ยเชื่อในเรื่องโชคร้ายชาวอาหรับสมัยยาฮิลียะห์สมัยยุคโง่เขาอะสมัยยาฮิลียะห์เหมือนปัจจุบันนี้เรื่องโชคร้ายไม่ได้มีนกฮูกหรือมีอีกาหรือมีตัวเงินทองอะไรเป็นประเด็นเป็นเรื่องเลยต้องวิเคราะห์เราก็ไปหาหมอดูนี่หมอดูก็จะถามหมดเห็นอะไรบ้างวันนี้เห็นอะไรตรงโน้นเป็นอะไรตรงนี้มาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นบางคนจะเห็นสัตว์ประเภทไหนนี่ไม่รู้ชื่อมันอะไรเนี่ยกังวลจะตีความยังไงเพราะเขามีนะมีสัตว์ชนิดนู้นเนี่ยอ้าวมีอุบัติเหตุสัตว์ชนิดนี้เนี่ยอ๋อนี่มีปัญหาอย่างนี้แบบนั้นเป็นต้นสมัยเราก็เลยนั้นมาไอ้มีเรื่องประเพณีเรื่องว่าจะเกี่ยวกวาดบ้านกลางคืนเกี่ยวตัดเล็บในห้องมืดอะไรทำนองเนี้ยมีคนก็มาหาทางออกบอกว่าเอ้ยนี่เขาไม่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะมันเป็นการสอนเลยกวาดบ้านกลางคืนเนี่ยเมื่อจะได้คนมากลางคืนนึกว่าไอ้ติดบ้านแล้วไม่รับขาดเช่นไม่รับแขกแล้วเขาก็จะกลับไปนี่ไม่ใช่เราก็อย่ากวาดแล้วเราก็เปิดบ้านเนี่ยจะได้แขกมาไม่เกรงใจอะไรแบบนี้อย่าตัดเล็บในห้องมืดเนี่ยจะได้ไม่บาดเจ็บนะให้เหตุผลเนี่ยแต่มันไม่ใช่นี่เราไปตีความเนี่ยนะในความเชื่อที่มันถูกปลูกฝังว่าทำแบบนี้เนี่ยโชคร้ายชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนี้เขาไม่เชื่อว่ากวาดบ้านกลางคืนนี่นะมันหมายถึงว่าไม่ใจบุญนะฮะขี้เหนียวนี่แล้วอันนี้มันเป็นเหตุผลที่มามองตลกกันที่หลังอ่ะตลกแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นความเชื่อในเชิงร้ายที่ชาวบ้านเขาเชื่อในที่ปลูกฝังนั่นนะอาหรับก็มีแบบนี้แต่ก่อนนู้นถ้ามันซากบาระวะลัมตักซุลฮาญะตุฮูกานะยาตีบัยตะฮูมินวะราอิซะฮรีตะฏัยยุรันมินัลคอยบะเขาบอกว่าเดินทางไปทำธุรกิจทำมาหากินถ้าไม่บรรลุเป้าหมายไม่สำเร็จเนี่ยกลับบ้านนะเขาบอกว่าจะกลับบ้านเนี่ยเข้าทางประตูเนี่ยไม่ดีโชคร้ายโชคร้ายให้เข้าทางหน้าต่างเข้าทางอื่นไม่ได้เข้าทางประตูนี่มันโชคร้ายนี่ประเพณีความเชื่อกูเราก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ขึ้นนะไม่ใช่คุณธรรมนะจงเข้าบ้านทางประตูเถอะไลซะฟิตตะฏัยยุรบิรก็เลยกล่าวกันเตือนกันในศาสนาอิสลามไม่สะดุดตะตอยูริบิรในการเชื่อในชั่วร้ายนี่ไม่เป็นคุณธรรมใดๆทั้งสิ้นในการเชื่อในชั่วร้ายนี่นะฮะว่าอิสลามถือว่าเชื่อในชั่วร้ายนี่เป็นชิริกระดับหนึ่งอินนัตตะมาอิมะวัตติวะละตะวัตติวะละตะชิรกตัวร้ายเชื่อในชั่วร้ายตะมาอิมะคือพวกอาฮิมัตเนี่ยพวกของเนี่ยที่นำโชคเนี่ยนะแล้วก็ตีวะละเยอะนะตีวะละเนี่ยคือสิ่งต่างๆแขวนเพื่อแสดงความรักหรือผูกพันซึ่งความรักระหว่างคู่ครองมีเยอะนี่แหละนี่ใส่ทำไมอ๋อนี่ของรัก ใส ่ เหร ีย ญร ัก ในหลวงคนไม่ใส่เหรียญไม่รักในหลวง มันไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่นี่มันมีข้อห้ามอีกระดับนึงอีกอย่างนึงนะอย่างนี้แต่นี่แบบนี้ที่เราเป็นคู่รักกันนะนี่แหวนบางครั้งก็แหวนบางครั้งก็สร้อยบางครั้งก็แบบนี้เนี่ยมีของกระทะกันเนี่ยเจาะหูเจาะจมูกเนี่ยเจาะเข็มเนี่ยสีปากเนี่ยเอาไปรู้เลยเจาะตรงนี้แล้วคนนั้นก็เจาะอ๋อนี่คู่รักกันเนี่ยเจาะหูกันนะแบบนี้เนี่ยตัวแล้วเนี่ยชีวิตระดับนึงไม่ใช่แค่ทำลายร่างกายเนี่ยไม่ใช่แค่เลียนแบบแต่เป็นมันไม่ใช่นะมันอาจจะมีส่วนที่เป็นชีวิตทำไมเขาบอกว่าไม่ได้นะถอดเดี๋ยวไม่รักถอดเดี๋ยวไม่หวานถอดเดี๋ยวไม่สนิทสนมนี่แบบนี้ในสังคมเนี่ยอาจจะถึงระดับที่ทำไมเชื่อในวัตถุมุสลิมนี่ที่อิสลามเรียกร้องมนุษยชาตินี่ให้ถอนความเชื่อเนี่ยจากวัตถุให้เชื่อใครเชื่ออัลลอฮ์สร้างความรักอัลลอฮ์สร้างความโกรธอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ไม่ใช่สุวัตถุอะไรเล็กน้อยในที่จะบริหารชีวิตของเรานี่ไม่ใช่แบบนี้มันมีหรือศาสนานี่พอเข้าไปบริหารชีวิตมุสลิมเนี่ยเรื่องละเอียดเล็กๆนี่นะมุสลิมที่ศึกษาต่างหากเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเรียบร้อยสมบูรณ์แต่คนที่ใช้ชีวิตแบบเลอะเทอะเนี่ยแน่นอนเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยขาดความรู้ยังไม่ศึกษายังไม่เรียนรู้อิสลามอย่างรอบคอบนะครับهو بل البر كل نعم دي داشني ان تتقوا الله اي ان تقوا الله وتتوكلوا عليه لا هي توكل ما معناه يا بيصير لي وقت يا بيصير لي نانا นะ بعض الحين من بين شيء دي เรา ทํา กัน นะ นะ แม้ กระทั่ง ซุนนะห์ ทํา ที่ บ้าน สะญะดะห์ผมไม่ใช่ตั้งไว้นั้นตั้งไว้ทำไมนี่ตุ๊กครูฉันเนี่ยเขาให้ฮะดียะห์ไว้ภาชนะของขวัญอะไรต่างๆเนี่ยขอไว้อย่างดีตั้งไว้อย่างดีนี่มันเก่ามันไม่มีอะไรนี่อาจารย์ของฉันเนี่ยสบายหัวลูกศิษย์ของฉันเนี่ยไปทำฮัจญ์และที่มาจากนิกะมีมั้งบางแบบมีมั้งเทียบเลยนะเทียบเลยที่มาจากนิกะจะเอามาตั้งแล้วก็ไอ้การที่จะเป็นของขวัญแล้วก็เก็บไว้ธรรมดาเนี่ยแต่ที่อันตรายเนี่ยเชื่อว่ามันมีบริการมาจากนิกะตะกอนโน้นนะครับไปมัสยิดอารามนี่ไปมุกเกาะนี่ต้องชื่อสัจจะบ้านแล้วต้องมีภาพกามาด้วยต้องมีภาพกามาด้วยและความเชื่อนี่มันสืบทอดมาจนเกิดขึ้นจนกระทั่งมัสยิดบ้านเรานี่แทบทุกมัสยิดเนี่ยคิดนับเนี่ยต้องมีภาพกามาใช่ไหมน้องจอมนี่นะครับพอขายที่เนี่ยมีตังค์หน่อยนี่นะโอ้ผมขึ้นมัสยิดหนึ่งพิพิธภัณฑ์เลยครับขวามือเนี่ยภาพมัสยิดฮารอมเนี่ยนะตั้งแต่โน่นถึงเต็มหมดเลยนะครับข้างซ้ายนี่มาดีนะมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยภาพกาบาเนี่ยจะทางประตูกาบาเดินเนี่ยแล้วมีคนจับมัสยิดบางมัสยิดมาตั้งทำไมกันเลยเหมือนกับว่าจะหลงกาบ้าเห็นไหมเออรู้ว่าจะบอกว่ากาบ้าอยู่ตรงนี้นะที่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้แต่ละเมื่อกี้นี่เออแปลกเปลี่ยนแปลกกันนะเมื่อกี้ที่ไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ตามสุนนะนี่นะตรงนี้เรียบร้อยคนเข้าเมื่อกี้เนี่ยเข้าไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องประดับประดาอะไรเยอะแยะเข้าแล้วก็สงบรู้สึกสบายใจรู้สึกไม่มีอะไรที่จะดึงดูดนะครับนอกจากว่าทำหน้าที่ในการมีคุชชั่วทำไมแบบได้อย่างสมบูรณ์นะครับที่มาพูดดูบีสุดท้ายเนี่ยพูดดูบีท่านสนักแรกและที่ถูกต้องที่สุดที่มีน้ำหนักแต่นั่นก็หมายถึงว่าตะกอนนู้นเขาเชื่อว่าถ้าทำพันเนี่ยให้มีอะไรบังหน้าให้รัศมีของท้องฟ้ากับร่างกายเนี่ยให้ตรงกันเนี่ยให้มีอะไรบังเขาก็บอกว่าไปทำพันเนี่ยก็กลับจะมาเอาสัมภาระอะไรเนี่ยก็อย่าเข้าบ้านเนี่ยเพราะหลังคามันจะบังแล้วทำยังไงก็ต้องขึ้นปีนเข้าข้างหลังเนี่ยเข้าทางประตูอัลลอฮ์ก็บอกว่าไม่ใช่คุณนะครับไม่ใช่ครึ่งไม่ใช่เรื่องครึ่งนี่เป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงนะครับเราต้องปรับปรุงเพราะเพราะเรื่องความเคร่งนี่นะเราเริ่มกี่ทุ่มไหมทุ่มพอยังพอมันหมดแล้วอ่ะคือหมดอายะห์หมดแล้วอ่ะนะแต่มีอะไรนิดหน่อยที่น่าสนใจจะเลิกหรือติดต่อนะเรียนต่อไม่มีอะไรที่นี้นะไม่มีอะไรพูดต่อ ีมากพระพุทธเจ้าอัลลอฮ์บอกว่าตักุลลอฮ์อย่างพูดถึงเรื่องตักวานี่สำคัญมันมีความหมายที่อุลามะห์นี่พูดถึงเรื่องตักวานี่น่าสนใจนะครับอิหม่ามกุรตูบีได้รายงานได้ระบุความหมายของตักวาต่างๆนี้ผมก็เรียบเรียงมาแล้วก็มานำเสนอกับพี่น้องนะครับส่วนสำคัญที่ผมจะอ่านกับพี่น้องเขาบอกว่าตักวายุคาลุอัสลาบิลลูกาติติลละตุลกาลาตักวาเนี่ยรากศัพท์คำว่าตักวาในภาษานี่หมายถึงว่าพูดน้อยคือความหมายแรกนะตักวาเนี่ยพูดน้อยไม่พูดมากพูดน้อยเนี่ยพูดน้อยในเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยพูดน้อยแต่เรื่องที่มีประโยชน์ที่มีสาระเนี่ยพูดได้พูดมากพูดมากเพราะคุรานบอกอย่างนั้นกลุ่มชนของนบีนูห์บอกกับนบีนูห์กล่าวยานูห์กอดิจาดัลกันะฟะอักษรตะจิดาลันะโอ้นูห์ท่านมาโต้เถียงกับเรามากมายพูดมากจังเลยมีเขาตำหนิท่านนบีนูห์ท่านนบีนูห์ไปพูดเรื่องอะไรก็เรื่องศาสนาเรื่องอะกีดะห์อย่าบูชาเตวีตอย่าเชื่อในมนุษย์อย่าเชื่อในวัตถุก็เนี่ยที่พูดมาตลอดเนี่ยพูดมากนะการพูดมากในเรื่องที่เป็นความจริงในศาสนาเนี่ยไม่ถือว่าไร้สาระไม่ถือว่าไร้ตักวาแต่ไร้สาระนะพูดเรื่องที่ไร้สาระพูดมากเรื่อยนะครับเนี่ยที่บอกว่าไม่ใช่ตักวาอินตะซะนามุบะกวะฮุวัลลซียัตตะกีบิศอลิฮิอามะลิฮิวะคอลิซิดุอาอิอะซาบัลลอฮคนที่มีตักวาคือคนที่ใช้อามัลศอลิหของเขาคุณธรรมอามัลดีๆของเขาและดุอาบริสุทธิ์ที่มีอิคลาสของเขาในการป้องกันตัวป้องกันตัวจากอาซาบจากการลงโทษของอัลลอฮ์นี่ก็สำคัญอันนั้นอิบนุมัสอูดเคยตักเตือนหลานเขาคนหนึ่งเขาบอกว่ายับนะอัคคีตระนาสมาอักษรหุมอิบนุมัสอูดบอกว่าโอ้ลูกคนหลานเอ๋ยมนุษย์เนี่ยเยอะแยะเลยคนนะผู้คนเนี่ยเยอะมากมายกาลนะเขาก็ใช่กาลนะใครตีหินไรประโยชน์มนุษย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไรประโยชน์อิลลายุควินตาอิบุนเอาตะกียุนยุควินตาอิบคนที่ทำตัวมาตลอดกลับเนื้อกลับตัวตลอดเอาแต่กี่หรือคนที่มีตักวานี่ละมนุษย์ที่มีคุณค่าที่มีคุณภาพมนุษย์ที่มีคุณภาพคนที่มีคุณภาพไม่ใช่คนที่ใช้น้ำหอมจากปารีสนะนี่ไอ้หมอนี่มีระดับและคุณภาพในมุมมองของอิสลามเนี่ยคือคนที่มีเนื้อหาในคุณธรรมของเขาอินมัสูดระบุอันแรกระบุสองอย่างเป็นคนที่กลับเนื้อกลับตัวแสดงว่าเป็นวาระสำคัญต้องทำตลอดนะอย่านึกว่าฉันมีตักวาแล้วฉันดีเยี่ยมแล้วเนี่ยหรืออะไรไปต้องบัดต้องบัดตลอดนะที่ต้องบัดเดียววันละ100ครั้งกว่าต้องบัดตลอดหรือมีตักวาทุกมาก่อนเลยอับนาฟีตระหน้าสมาธิเราหลานตัวนี้คู่คนนี้มันเยอะใช่ไหมกลุ่มตัวบ้านใช่เลยว่าก็ใช่เลยกล่าวนะใครที่มีมารดิมุ่งเอามุตหันดิมว่าก็อินวัสดุก็สอนแล้วว่าก็เช่นเดียวกันในผู้คนนี่ไร้ประโยชน์เลยไม่ได้เรื่องเลยยกเว้นอิลลาอาลิมุ่งว่ามุตหันดิมผู้ศึกษาผู้รู้ว่ามุตหันดิมผู้ศึกษาคนที่เจ้าของความรู้และคนที่มีความสองคนเนี่ยที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์แสดงว่าคนที่ออกนอกกรอบสองประเภทนี้อยู่ในชีวิตเนี่ยไม่มีความรู้เอ้าไม่มีความรู้ก็ต้องแสวงหาความรู้สิไม่มีความรู้ก็ต้องศึกษาสิไม่ศึกษาไม่มีความรู้ก็ไม่ศึกษาเนี่ยอินโนซูดอินโนซูดนะไม่ใช่ผมนะบอกว่าไรประโยชน์ไรประโยชน์ใกล้บ้านเนี่ยเขามีสอนกุรอานอย่าใกล้บ้านมีมัสยิดเขาสอนกันเอาอย่างนี้ดีกว่านะใกล้บ้านมีมัสยิดเขาสอนกันมีสอนมีอะไรนะฉันน่ะรู้ไม่ต้องไปหรอกฉันน่ะมีความรู้ไม่ต้องไปแต่เองไม่มีความรู้ อิสลามที่อิบนุมะซูดต้องสอนแบบนี้เนี่ยอิสลามต้องการอะไรอิสลามต้องการเพิ่มพูนซึ่งคุณภาพในสมาชิกของสังคมเนี่ยนะครับด้วยอะไรครับด้วยสิ่งที่มีเนื้อหาทางคุณธรรมไม่ได้บอกให้แข่งขันเรื่องสตังค์แข่งขันเรื่องตำแหน่งเรื่องไม่ใช่แต่ที่ควรเป็นคุณภาพของมุสลิมนี่ก็คือเรื่องตะกวานะครับอบูยะซีดอัลบิสตามีได้บอกว่าอัลมุตตะกีคนที่มีตะกวานั้นอิซากาละกาละลิลลาห์อัลลอฮ์ทรงบอกว่าคนที่พอจะกล่าวจะพูดเนี่ยเขาจะกล่าวก็เพื่ออัลลอฮ์ว่ามันอิจามีละก็มีละลิลละพอจะกระทำอะไรเนี่ยมีละจะกระทำอะไรก็กระทำลิลละกับเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันแบบนี้เนี่ยมาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันแคบนะหมายถึงว่ามันจะน้อยลงมากเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างหายากพูดอะไรเนี่ยกระลิลละอย่างเดียวเนี่ยจะทำอะไรนี่ก็นี่แหละเพื่ออัลลอฮ์ทำนี่แหละที่ทำนี่นะเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพื่อคนอื่นเมื่อตะกวานี่มันกันหลายระดับนะมีตะกวาสามัญนะตะกวาทั่วไปนะแล้วก็มีตะกวาดิตะกวาแบบพิเศษหน่อยแต่เหมือนมุสลิมมามุสลิมทั่วไปแล้วก็มีมุสลิมที่เข้มข้นนะนี่ก็แล้วแต่وقيل المتقي إذا اتقى الشرك وبرئ من النفاق ميتة نبوة كل من تقوى في كل من يفهم شرك كل من ينفاق ابن عطية كان بقوة مش عارف بيت ما يتوقع كما يعني هو بقوة كل من يشرك لما ينفاق آتن كن فارس كده كن فارس اللي تن قام جوا تقوى بيت ما يشرك ما ينفاق ما يتن منافق لما يتن شرك تا تم زينا كين ريبا อันนี้มีตะกวาโอ้โหทศนาอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้อบูสุเลย์มานอัดดารานีเขาบอกว่าอัลมุตตะกูนอัลลซีนะนะซะอัลลอฮุอันกุลูบิฮิมฮุบบัชชะฮวะคนนี้มีตะกวาคืออัลลอฮ์คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ถอนจากหัวใจของเขาซึ่งอารมณ์อันเลวร้ายความใคร่อันเลวร้ายที่เลวร้ายเนี่ยถอนจากจิตใจแสดงว่าจิตใจไม่มีอะไรเพียงนอกจากความบริสุทธิ์ปรารถนาดีงามต่อผู้อื่นเท่านั้นที่มีอายสกปรกสมมติในจิตใจนี่นี่แหละก็ที่มีตะกวาอุมาร์อิบนุลคอตตอบนี่นะครับโอ้โหนี่แหละที่ผมอยากจะขอเวลาจะได้อธิบายตรงนี้เพราะบางเรื่องนี่มันไปหาตำราที่ไหนไปหาฟังที่ไหนนี่ไม่เคยมีมันลึกซึ้งมากนะครับอุมาร์อิบนุลคอตตอบเนี่ยคนซอฮาบะห์อาวุโสอย่างนี้นะไปถามชาวชนบทจะได้ไม่ต้องดูถูกชาวชนบทชาวเขาอ่ะนะบางครั้งเนี่ยคนได้ความรู้นะแต่อาจจะมีผมเคยเล่ากับพี่น้องหนูเข้ามัสยิดนะคนเสียสติไม่มีสติพอเข้าเนี่ยเข้ามัสยิดเนี่ยหกกระล้มพอแกลุกขึ้นนี่แกพูดยังไงรู้ไหมเขาบอกว่านี่นะชีวิตของเราเนี่ยจะก้าวไปก้าวเดียวนี่ก็ต้องพึ่งอัลลอฮ์เสียสตินี่มาบวชเอพูดแล้วได้ไงเราเรียนกันนี่สิบปีนี่พูดไม่เป็นนะบอกว่าก้าวเดียวต้องพึ่งอัลลอฮ์บอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้แก่บางคนนะครับพูดคำปัจจัยที่มีความลึกซึ้งผมมาเรียนคัตเตอร์ไปถามชาวชนบทว่าตะกวานี่มีอะไรเขาต้องถามนี่เรื่องหวังอาจจะได้อะไรใหม่ๆทำไมพวกชาวชนบทนี่จะพูดอะไรง่ายๆนะชาวชนบทเขาตอบยังไงเขาบอกว่าท่านอุมารครับท่านเคยเดินทางและขณะเดินทางนี่ทางนี่มันมีหนามไหมทางนี่มีหนามเขาบอกว่าเคยหนามก็นัสนาอานิลตะจีและท่านไปทำยังไงพอเจอทางและต้องเดินและทางนี่มีหนามอ่ะเขาบอกว่าแต่ฉันมรตุฉันก็ต้องระวังละต้องดึงเสื้อผ้าระวังต้องระมัดระวังและคอยดูน้ำนี่มันไหนมันอยู่ตรงไหนชาวชนบทบอกก่อนนะแสดงกับตะกวานี่นะคือตะกวาชีวิตของเราเนี่ยน้ำหมดนี่เขาไม่ได้ศึกษาฮะดีษของนบีนะเพราะนบีได้กล่าวฮะดีษบทหนึ่งเนี่ยฮุบบะติลญันนะตุบิชชะฮาวาตสวรรค์เนี่ยทางของสวรรค์นี่นะมันถูกล้อมด้วยชาวาติหมายถึงว่าด้วย สิ่งที่น่าจะทำที่เป็นฮารอมสิ่งฮารอมสิ่งที่ต้องห้ามถูกล้อมไปหมดนี่แหละคือหนังหนังที่มันอยู่ในทางของเราไปสู่สวรรค์นี่นะนี่หนังพอจะเดินเนี่ยเดินทางที่มีเราก็ต้องระวังคนที่เดินในชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยไม่มีตะกว่าอะไรก็ทำอะไรก็เอาอะไรก็กินอะไรก็ไปหมดใช้ไปหมดมีตะกว่าได้ไงแต่คนที่ระวังทำได้หรือเปล่านี่เรามีตะกว่าที่นี่กินได้หรือเปล่าไอ้นี่มันดีบามันดอกเบี้ยหรือเปล่าดูไปถามดีกว่าไม่เอาฉันนี่นี่เราที่มีตะกว่านี่เราที่เอาเราพูดอธิบายเป็นภาพเนื้อฉายภาพง่ายๆเลยอ่ะท่านเดินทางในชีวิตใช้ชีวิตยังไงเนี่ยถ้าท่านระวังเลยนะถ้าท่านระมัดระวังเรื่องพยายามคอยดูนี่แหละคือตะกว่านะครับแล้วก็ยินดีว่าท่านจะเป็นนักกวีนะครับก็ได้แต่งได้ร่างความหมายนี่ด้วยบทกลอนน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าขลุ่ยลุ่มบาสรีระฮะว่ากระบี่ระฮะจะชักตุกอจนละทิ้งความผิดทั้งผิดเล็กผิดใหญ่นั่นแหละคือตะกว่าว่าสละสมาชินฟูกอรบิชเชลย์ย่ำมาย่อและทรงปฏิบัติเสมือนผู้ที่เดินทางขณะมีหนามอยู่ในทางของเขาตลอดระมัดระวังไม่อยากที่จะเหยียบหนามนั่งอ่ะหมายถึงว่าจงใช้ชีวิตเหมือนคนเหล่านี้สภาพคนเหล่านี้ลาตักรันนะซะรีรันอินนัลญิบาลมินัลฮัศฟตุยาประมาทอย่าดูถูกความผิดเล็กอย่าประมาทความผิดเล็กเพราะแท้จริงภูเขาบางลูกเนี่ยภูเขาบางลูกเนี่ยคืออะไรคือก้อนหินเล็กๆนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมภูเขาลูกใหญ่นี่นะมาจากอะไรก็มาจากก้อนหินเล็กๆเนี่ยกองกันไปกองกันมาเนี่ยดูแล้วกันเป็นภูเขาลูกใหญ่ก็แสดงว่าความผิดใหญ่โตในชีวิตของเราเนี่ยนะที่มันมาจากความผิดเล็กอีกแล้วแต่แล้วนี่บาปเล็กสูบบุหรี่นี่มากระทบมองนู่นจับนู่นสัมผัสนี่ไปเที่ยวนู่นดูนี่ทำนี่นะเล็กเล็กเล็กเล็กนี่แบบเล็กมันทีละเล็กละเล็กทีละหน่อยนะสุดท้ายนี่มันก็กลายเป็นลูกใหญ่นะครับ สุดท้ายนี่บทเรียนที่ได้จากอัลลอฮ์นี่นะครับสิ่งที่อัลลอฮ์นี่ขอสรุปนะสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่บัญญัติไว้นี่ให้เป็นศาสนาจิตและไม่ได้เรียกร้องให้ปฏิบัติจะไม่เป็นข้อปฏิบัติโดยสิ้นเชิงหมายถึงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บัญญัติไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะเป็นข้อบัญญัติได้ไงนบีไม่ได้ใช้คำนี้นบีไม่ได้ใช้คำวิจิกุโบนบีไม่ได้ใช้คำบิดาโนบิดานี่ถ้าไม่ได้ใช้ไม่ได้บัญญัติแล้วมันจะเป็นข้อบัญญัติได้ไงเราจะบอกว่าเออทำอย่างนี้เนี่ยกินบุญแปลกเลยหมายถึงว่ามันมีบุญแล้วเขาจะกินบุญบุญนี่มันมีในคนเจ็บมันก็ถูกนะที่ไปทำเนี่ยมันกินบุญใช่เลยที่ทำเนี่ยบิดาเนี่ยมันกินบุญครับทำบิดาเนี่ยมันกินบุญเนี่ยทำลายบุญนะกินหมดนะข้าวหลับมือหวยมันได้หรือไม่ถ้าอุชตินะมาหัวบรุนมาหัวบรุนว่ากุรบะตุบีมาไม่ใช่หัวบรุนว่ากุรบะينظر في ذلك العمل فإن كان له نظير في الفرائض والسنة فيجوز أن يكون ذلك وإن لم يكن فليس بر ولا قرب أو تجد يرى أنسوي سهلة إيه من نأتي تنبون رمي بنينة تنبوني مي راك مي تان مي أرأي تي بن تي باك تي باي تي ما علي شزان علي لك علي مدن يكمي كما يمي كما يشاهد طيب يعني مثلا ابن عباس رويان بقوة النبي صلى الله عليه وسلم เคยเดินทางอยู่แล้วก็ขุดบ้าปลาใสอยู่ขณะนั้นขุดบ้าปลาใสอยู่เนี่ยมีชายคนหนึ่งเนี่ยยืนตากแดดฟังอยู่แล้วมีก็ถามถึงคนนี้เขาก็บอกว่านี่ชื่ออบูอิสราอีลเขาได้บนบานนะครับว่าจะยืนไม่นั่งและไม่หาร่มจะได้ไปนั่งใต้ใต้ร่มเหล่านั้นวันใดจะกันลำและจะไม่พูดและจะถือชิ้นอดตลอดเขาบนบานนะครับว่าไปพูดถึงที่หมดตลาด ยืนตลอดไม่นั่งเลยเนี่ยที่ไหนก็ยืนยืนอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องตากแดดไม่ต้องมีแดดไม่ต้องไปหาแดดมีห้องมีแอร์มีร่มมีเงามีต้นเงี้ยไม่เอาต้องไปหาแดดที่ไหนต้องตากแดดในที่ก็ต้องมือรุ่งหูไปบอกเขาท่านจะเซนลำให้พูดวันนี้จะวิ่งหาร่มและไปนั่งที่ร่มนั้นวันนี้ก็ได้นั่งเถอะวันอยู่ที่มาสอนหูและให้ถือสิ่งอดต่อสำนวนอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการแบบที่จะทรมานตัวเองแบบนั้นเขานึกว่าตากแดดทรมานอย่างนี้นี่มันเคร่งมันคุณไม่ทำอันนี้เราก็แบบนี้อัลลอฮ์ไม่เอาไม่ได้ใช้อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้แบบนั้นฟาอัลลอฮ์ตอนนั้นนบีอุสมาวะจันนบีก็ได้ถือว่าโมฆะนะที่เขาหาว่าเคร่งคุณไม่ทำเลยนะที่หาว่าโมฆะฉะนั้นนะพี่น้องสิ่งที่เราต้องการปฏิบัติชีวิตของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่มีที่ไปที่มาในหลักการศาสนานะครับขอประชาสัมพันธ์วันพฤหัสบดีนี้นะครับมารีเนี่ยก่อนหลังละหมาดอัสรีมีการอบรมเรื่องการทำฮัจจ์สำหรับพี่น้องที่ทำฮัจจ์นะครับพระเนี่ยหลังละหมาดอัสรีครับที่บ้านนี้บ้านนี้นะครับแล้ววันศุกร์ขุตบะตักบีรซอฮาบุคอรีที่จะกระทำหลังอิชาวันเสาร์9โมงกันกับคุณอดีตนะอดีตซอลีฮีลูกอาศัยของเราเลยครับก่อนเชิญด้วยที่รามคำแหงซอย53หน้าโรงเรียนนานาชาติชื่ออะไรก็ไม่รู้จริงนะแต่ถ้าเกาหลีอ่ะแล้ววันที่สามวันเสาร์ที่สามธันวาคมนะครับ วันอาทิตย์ที่สี่ธันวาคมนี่ก็นี่หนุ่มของเราเนี่ยนะครับก็จะมีการเสนอการที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นแล้ววันจันทร์ที่ห้าตะวันจันทร์เนี่ยอาลีอาริฟเนี่ยเราก็จะมีกล้าเหมือนกันนะครับวันจันทร์ที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามตั้งแต่10 นาฬิกาเหมือนกันใช่ไหม10 นาฬิกาเป็นต้นนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านก็จะงดนะครับไม่มีบรรยายหรือไม่มีบรรยายบุตรบ้าทุกครั้งนี่ก็บรรยายแล้วก็ตั้งใจว่าจะแบ่งเรื่องนะแบ่งเรื่องนะวันแรกนี่คงจะพูดเรื่องจะเรื่องหนึ่งที่สองในเรื่องของครอบครัวทั้งนั้นน่ะก็จะแบ่งก็จะหาว่าพูดซ้ำนะพูดบ้าซ้ำเดี๋ยวเขาไม่ยอมแต่งงานกันอีกนี่เรื่องนะครับขอตัดกับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอักุลกอลีฮะซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมุศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุศ็อลลัมวะซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิสวัสดีนะสวัสดีคุณผู้ชมคำถามนี้กันนะทางนี้เนี่ยถึงคุ้มแล้วนะไม่ผิดหวัง จะประมาณพูดเรื่องฮัทฮีด้วย เออ แล้วคนก็พยายามบิดเบือนในอายะนี้ด้วย บิดเบือนอะไรครับ เรื่องมารอมเขาก็พยายามหา ไม่บิดเบือนไม่บิดเบือนผมบอกแล้ว มันได ้ถ้ามีทัศนะที่ได้เขาก็มีหลักฐานของเขาแต่เราเรียกว่าบิดเบือนไม่ได้นะเขาก็มีหลักฐานของเขาปัญหาเขามีเหตุผลเกี่ยวกับเหตุผลมันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนอะไรนี่อันนี้ระหว่างทัศนะของละมานเราต้องวิจารณ์กันนะเพราะเป็นทัศนะที่พอมีน้ำหนักเหมือนกันพอมีน้ำหนักเหมือนกันเช่นอินเดียมีทัศนะบอกว่าเดินทางถ้ามีเพื่อนฝูงที่เป็นผู้หญิงปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องมีมารจริงๆคนมีคนเยอะแบบนี้แต่ถามว่าการโจมตีต้องเขาก็บอกนี่ควรที่จะมีมาครับเหมือนให้น้ำหนักนี้แต่ศาสนานู้นเนี่ยก็มีน้ำหนักเขาก็มีหลักฐานนั่นไม่ใช่ไม่มีหลักฐาน ว่าจะไปเดี๋ยวจะมีมารอมจะมีเพ ื่อนและปลอดภัยเนี่ยเขาบอกก็ได้เราก็อย่าถึงขั้นที่ตำหนิแล้วก็บอกว่าเขาไม่ศีลสุนนะเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะนะครับไม่ถึงขนาดนั้น แล้วแบบ สุ น ัข เขาดาวปีใหม่ได้ไหม อะไรนะ เขาดาวสิ่งเป็นฉลองปีใหม่ไหนก็ได้ที่นั่งพอสองยามเต้นก็มีการทะโยยุ ่งแล้วก็มีลำตัดด้วยใช่ไหม ได้ไหมได ้สุนัขใคร สุนัขอิบลิสมันในทางของอิบลิสให้บรรลุศาสนาภาวะส่งบรรลุศาสนาภาวะแล้วทำหมดสมบูรณ์หรือเปล่าไม่รู้เรื่องอ่ะเราไม่รู้เรื่องก็มีเจ้าคณะนี่บอกว่าใช้ได้แต่อุลามะส่วนมากบอกว่าใช้ไม่ได้ถ้ามนุษย์ศาสนาเนี่ย ผมว่าเอามือตักไม่ได้ แต่ผลบุญมีที่ได้ผลบุญแต่ไม่ถือว่าฮัจญ์ที่สมบูรณ์สำหรับแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถมันก็จะไม่ทำเปิดโปรเจคเตอร์ ที่นี่แล้วมีมะรอมที่ถูกหลักการทางเขาอิสลามดีกว่าใช่ไหมหลักการดีกว่าใช่ไหม อะไรนะ ที่ดี แน่นอนแม้กระทั่งคนที่บอกว่าไม่ต้องงอรำแล้วก็ต้องงอรำก็ยิ่งดีต้องงอรำมีก็ยิ่งเขาไม่เขาไม่ขัดแย้งกันเลย มีเราถ้าเรายังมีพร้อมว่าเราขาดมะรอมเนี่ยมันจะไปเข้าใจก็ได้ ใช่ไม่ต้องไปทำฮัจญ์ก็ได้ไม่ถือว่าวาจิบ คือถ้าเราไม่พร้อมขาดอย่างเงี้ยผมว่าไม่ไปดีกว่าไปโดยมาลอมอย่างที่ว่าที่ว่าอาศัยเป็นไปอย่างเงี้ยนั้นดีกว่ากันไม่ไปดีกว่าหรือไป ไม่ไปดีกว่า ไม่ไปดีกว่า จะวอ